NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 18 oktober. Het bombardement op het ziekenhuis in Gaza-stad, waarbij honderden doden zijn gevallen, maakt heel veel los. Afkeuring, woede, wanhoop en vertwijfeling over hoe het verder gaat. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wachtmoed. De meeste slachtoffers van de aanval op het ziekenhuis in Gaza-stad zijn vrouwen en kinderen, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Bij de aanval zijn gisteravond tenminste 500 mensen om het leven gekomen. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid spreekt van een vloed aan slachtoffers met ernstige verwondingen. Volgens een woordvoerder zijn artsen in de gangen aan het opereren en zijn de voorraden van het ziekenhuis bijna op. Wie er achter de aanval zit is nog onduidelijk. Volgens Hamas heeft Israël het ziekenhuis aangevallen. Israël zegt dat het ziekenhuis is getroffen door raketten van islamitische jihad. Jordanië schrapt het topoverleg met de Amerikaanse president Biden in de hoofdstad Amman. Biden zou vandaag spreken over de oorlog tussen Israël en Hamas met de Jordaanse koning, de Egyptische president Sisi en de Palestijnse president Abbas. Aanleiding om het overleg af te blazen is de aanval van gisteravond op het ziekenhuis in Gaza-stad. Bidens bezoek aan Israël gaat wel door. Elektronica-keten BCC houdt zijn winkels dicht omdat klanten zich tijdens de faillissementsverkoop hebben misdragen. Volgens het bedrijf kon de veiligheid van medewerkers niet meer worden gegarandeerd. In filialen in Lelystad en Almere was er sprake van bedreiging en fysiek geweld. In Hengelo hangt bij het BCC-filiaal een briefje waarop staat dat de medewerkers even tot rust moeten komen. Klanten zouden hebben geprobeerd showmodellen van de muur te rukken en personeel hebben bedreigd. Rusland noemt de Amerikaanse levering van lange afstandsraketten aan Oekraïne een grote fout. Gisteren werd bekend dat het Oekraïnse leger de raketten voor het eerst heeft ingezet in de oorlog. Oekraïne zou er een paar Russische helikopters mee hebben uitgeschakeld. De Russische ambassadeur in Washington vindt dat de VS met de levering aanstuurt op een directe confrontatie tussen de NAVO en Rusland. De VS twijfelde in eerste instantie over de levering van de lange afstandsraketten, omdat daarmee Russisch grondgebied geraakt kan worden. Op de provinciale weg bij Wateringen in Zuid-Holland is een vrachtwagen gisteravond 14.000 kilo sinaasappels verloren. Waarschijnlijk kreeg de trailer een klapband, waardoor de dozen met sinaasappels begonnen te schuiven en door de zijwand van de trailer schoten. Ze zijn op de weg beland, in de berm en in de sloot. Om alle sinaasappels te kunnen opruimen, werd de N211 afgesloten van Den Haag richting de A4. Het weer vanuit het zuiden langzaam meer bewolking, maar tot de avond blijft het droog. Daarna valt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regen. En het wordt vandaag 13 tot 17 graden. Het NOS Radio 1-journaal. De aanval op het ziekenhuis in Gaza-stad zal een belangrijke rol spelen bij het bezoek van de Amerikaanse president Biden aan de regio. Hij zou vandaag in de Jordaanse hoofdstad Amman spreken over de oorlog tussen Israël en Hamas met de Jordaanse koning, de Egyptische president en de Palestijnse president. Maar die top is afgezegd. De ontmoeting tussen Biden en de Israëlische premier Netanyahu gaat wel door. Amerika-correspondent Rudy Bauma. Rudy, heeft Biden dus al wel gereageerd op die aanval op het ziekenhuis in Gaza? Ja, Biden heeft vlak voor zijn vertrek naar Israël gezegd dat hij woedend en diep bedroefd is over die verwoesting van het ziekenhuis in Gaza. Hij ging niet in op de schuldvraag. Zei slechts dat de Verenigde Staten voor de bescherming van burgerlevens tijdens conflicten staat en hij rouwt om de mensen die zijn omgekomen. Hij heeft kort voor vertrek ook al met Netanyahu gesproken. Ja, en die heeft ook tegen hem ontkend dat het om een Israëlische raket zou gaan. Voor Biden komt het allemaal op een heel precair moment natuurlijk, omdat hij onderweg is naar Israël en daar nog meer dan al het geval was in een wespennest terechtkomt. Waar de beschuldigingen voor die aanval bijna nog harder over en weer vliegen dan de raketten. Nou, precies, want een deel van wat hij plan was gaat dus niet door. En zijn gesprek met Netanyahu, dat gaat wel door, maar zal dat anders verlopen? Hoe denk jij dat het zou gaan? Nou ja, hij staat eigenlijk al met 2-0 achter als het gaat om zijn relatie met de Arabische wereld. Want nou ja, voordat hij naar Israël zou gaan, wilde hij bijvoorbeeld ook harde toezeggingen van Netanyahu voor een veilige corridor van hulpgoederen. Daar is niks van terechtgekomen. Die top die gaat niet door in Amman. Daar wilde hij natuurlijk ook zo'n band met de Palestijnse leider en met de omliggende landen aanhalen. Dus rest hem eigenlijk alleen die Israëlische kant. Dus het is wel echt een uitgekleed programma. Wat minder gunstig overkomt naar alle partijen. Toe. Nou ja, en je hoort toch ook wel kritiek steeds meer aanzwellen op Israël. Wat betekent dat voor Biden? Ja, dat hij door Palestijnen en de Arabische wereld nog meer dan al het geval is, zal worden vereenzelvigd met Israël. Want hij gaat alleen naar Israël en zal daar natuurlijk veel sympathie uitspreken. En ook zijn standpunt dat hij voor Israël staat weer uiteenzetten. Dat is een politiek risico, hè, nu ook Israël inderdaad steeds meer internationale kritiek krijgt. Maar ook een politiek risico voor hemzelf in Washington. Het is net bekend geworden dat Biden een steunpakket van maar liefst 100 miljard dollar, schrik niet, door het congres wil loodsen. En een deel daarvan is voor extra militaire steun aan Israël. En een deel ook voor Oekraïne overigens. Maar hij moet daarvoor ook het progressieve deel van zijn eigen Democratische Partij meekrijgen. Ja, en dat deel is juist enorm kritisch op Israël en had graag gezien dat Biden ook met de Arabische leiders had gesproken. En ze wijzen dus naar elkaar, hè, van wie die bom heeft gegooid. Kan de Verenigde Staten daar nog een rol in spelen met al hun intelligence? Ja, ze zullen zelf mogelijk intelligence hebben inderdaad erover. Zijn na de onverwachte actie van Hamas natuurlijk wel vragen gerezen over de kwaliteit van die inlichting, hè, want dat hebben ze ook niet zien aankomen. En de Verenigde Staten hebben nu de intel gekregen van Israël, die zou moeten aantonen dat die raket een afzwaaier is van islamitische jihad. En dat zal gereviewd worden, nagekeken worden. En dat zullen we moeten afwachten. Dankjewel, correspondent Rudy Bauma. De EU-top vergaderde gisteravond over de oorlog tussen Israël en Hamas. Na afloop vertelde demissionair premier Rutte wat daar is besproken. Dit was een vergadering van de 27 Europese regeringschefs en presidenten en een grote mate van overeenstemming. In de eerste plaats de veroordeling van het terroristisch geweld van Hamas en de erkenning van het volstrekte recht van Israël zichzelf te verdedigen. Tegelijkertijd, belangrijk, het humanitair oorlogsrecht en natuurlijk zorg over Gaza, de toegang van humanitaire middelen, humanitaire mensen die humanitair kunnen helpen. Uiteraard de situatie in Gaza zelf, de situatie van de burgers daar die niet betrokken zijn bij Hamas. Dat is een tweede punt waar we het zeer over eens waren. Belang dat daar gezamenlijk wij proberen de situatie te helpen. Vandaar in Nederland 10 miljoen extra uitgetrokken voor humanitaire steun aan Gaza. En je ziet dat ook Europa dat doet en veel Europese landen. Derde en laatste punt, grote mate van overeenstemming ook over de regio. Het risico van destabilisatie in de regio. Dat mag niet gebeuren. En veel van mijn collega's, ikzelf ook, ook Anke Bruinslot, minister van Buitenlandse Zaken, en de andere minister van Buitenlandse Zaken, veel contact in de regio om ervoor te zorgen dat we maximaal onze invloed aanwenden om te voorkomen dat daar destabilisatie optreedt. Zei premier Rutte. En in de Lucaskerk in Vlaardingen was gisteravond een waken toen dat nieuws binnenkwam over de aanval op het ziekenhuis. Kerken in Israël en de Palestijnse gebieden hadden opgeroepen tot een wereldwijde dag van vasten en gebed, vandaar die waken. Verslaggever Bo Hermsen was erbij daar in Vlaardingen. Zeker 50 mensen, christenen, moslims, zijn hier samen om te bidden en stil te staan bij de oorlog. Ik bid voor alle mensen op de vlucht in Gaza, die op dit moment moe, worden gebombardeerd met tonnen bommen op hun hoofden. Na de waken spreek ik met predikant Jan Geus, afgevaardigde van de moskee El Moussaoui en de Palestijn Wael. U heeft familie daar. Ja, ik heb familie daar. Wanneer heeft u voor het laatst contact gehad? Ik heb het laatst vandaag ochtends contact gehad. Telefonisch contact is heel erg moeilijk. Na 3 dagen vandaag. Wij zijn nog leven, zei mijn moeder. Wij zijn nog leven. Nog leven. Hebt u meegekregen, zo net is het nieuws naar buiten gekomen dat een ziekenhuis is gebombardeerd? Ja. 500... Is er een ziekenhuis wel gebombardeerd? Ja, 500 doden. Wordt er nu gemeld? Oh my goodness. Ja, ik weet niet. Als de wereld nu zwijgt, dat betekent iets mis met onze menselijkheid. Hoe belangrijk is zo'n oproep vandaag om hierbij stil te staan, dat jullie dat ook interreligieus doen, dat iedereen wordt uitgenodigd? Ja, ik sta hier natuurlijk namens de moskee. En daar hebben heel veel broeders natuurlijk daar de Palestijnse komaf zijn. Ja, het is nu zeker belangrijk, omdat je ook ziet, het duurt al 75 jaar. Het is nu echt een moment om handen in elkaar te slaan, om elkaar te begrijpen. En niet meer twee kanten te kiezen. Waar moet ik links kiezen of rechts kiezen? Nee, het gaat om mensen. En ik spreek mee, ik ben een theoloog. Ik spreek me als theoloog dan uit. En juist wat er allemaal gebeurd is en wat er nu gebeurt, bewijst dat zoals het was, niet meer kan. En dan zal er een oplossing moeten komen waarbij er ook aan Palestijnen alle ruimte gegeven wordt om echt te leven. Te leven. Heb ik in het gebed... hoe kijken de christenen die u dan hier toespreekt? Hoe kijken die daarnaar? Wat is het algemene gevoel? Ja, ik, hoe langer hoe meer wat ik nu verwoord. Hoe langer hoe meer. We staan hier met elkaar. Staat hier geen Jood tussen. Is dat nu een gemis vanavond? Ja, zeker. Kijk, het is natuurlijk met elkaar praten. Kijk, en wij willen natuurlijk niet Joden aan een kant zetten. Het zijn ook heel veel Joden die hier natuurlijk ook op tegen zijn. En die tegengeluiden hoor je ook. En het gaat om een mensenleven. Het gaat niet of je moslim of Jood of christen bent. Uiteindelijk komen ze met één ding hier naartoe en dat is voor vrede. En dat is denk ik de mooiste wat er is. Nu, ik zie dat die meneer ook hier naast mij een hele emotionele band heeft. Het is gewoon emotioneel, het is pijnlijk. Als u nu naar het conflict kijkt, ziet u dat dan als een politiek conflict of is het inmiddels een religieus conflict? Ik vind het helemaal geen religieus conflict. Dat is echt een politiek. Ik heb zelf vrienden, Joden, Christen, Moslims. Ik heb van alle kanten. Ziet dit vanavond, dit nieuws, u bent hier, u luistert naar de muziek. Wat denkt u dat er op korte termijn moet gebeuren? Ja, ik denk dat moet de wereld gewoon wakker worden. En de wereld moet stop zeggen. Als de wereld dat niet zegt, gaat het door en gaat het nog erger. Wachten wij tot 500.000 Palestijnen in Gaza vermoord? Wat gaan we doen? Gaat dat verder? Wij willen eten en water geven aan onze kinderen. Alsjeblieft, de wereld wakker worden nu. Een van de deelnemers aan de waken in de Lucaskerk in Vlaardingen. NPO Radio. 6:11. Het NOS Radio 1-journaal. Ook bij Nieuwsuur ging het over Israël en de Gazastrook. Volgens oud-NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer moet Israël vooruitdenken. Er zijn al veel oorlogen in en om Gaza gevoerd. En er zijn nog altijd 2 tot 2 miljoen Palestijnen. Kijk, dat de Joodse staat dit als een existentiële crisis in zijn bestaan ervaart, daar heb ik alle begrip voor. En daar verdient Israël ook grote steun. Maar hier zijn een aantal onbeantwoorde vragen. En de koning van Jordanië in het filmpje net waarschuwt niet voor niets voor het risico van escalatie. En we moeten niet in een situatie komen dat die hele regio ontploft. Het is ruim 10 jaar geleden dat Boyan Slat zijn bedrijf The Ocean Cleanup oprichtte met één doel: de oceanen plasticvrij maken. Bij Umberto vertelde hij hoeveel plastic hij inmiddels met zijn uitvindingen uit de oceaan heeft gevist. Een kilootje of 8 miljoen, waarvan denk ik 90% in de afgelopen 6 maanden ongeveer. Dus uiteindelijk zijn er veel dingen mislukt, niet goed gegaan, maar uiteindelijk door dingen te proberen en steeds te leren van onze fouten. Zijn we nu eigenlijk tot het punt gekomen dat we daadwerkelijk systemen hebben in rivieren en in de oceaan die werken. Dus het is nu echt puur een kwestie van opschalen. Boyan Slat kreeg jaren kritiek dat zijn uitvindingen het zeeleven zouden beschadigen of dat ze niet zouden werken. Bijvoorbeeld mensen zeiden plastic is veel te klein, dat kan je helemaal niet opruimen. En nu blijkt toen bleek dat niet zo is. En grappig genoeg, als je nu die bergen plastic ziet die we eruit halen. Initieel dacht inderdaad een aantal van die critici dat het nep was, dat we dit in scène hebben gezet. Oh, het was fake. Omdat het niet die kleine stukjes zijn zoals ze dachten dat het was. Dus weet je, uiteindelijk, je hebt altijd mensen die zeuren. Hoort erbij, I guess. Bij Langs de Lijn en Omstreken was zangeres Karsoe. Het ging onder andere over een nieuw nummer van haar, Volg Mijn Pen. Het gaat over het verliezen van een dierbaar en over spijt die er dan heerst. Ik denk dat iedereen die nu luistert heeft al iemand verloren. Dat je terugdenkt dat je, ik had dat nog moeten zeggen. Of ik had dat niet, nog even langs moeten gaan. Of even nog bellen. Ja. Dus ik denk dat het soort van fenomeen spijt vind ik altijd heel interessant. Hoe men daarmee omgaat. En wat je allemaal doet om dat te voorkomen. Mm. En vaak is dat te laat voordat je realiseert dat je spijt hebt. En als het nummer zingt, is het niet één dierbare waar ze aan denkt. Het zijn er meer. ik heb natuurlijk veel familieleden verloren in een paar seconden. Mm-hmm. Bij de aardbeving. Ja, precies. Aan wie denk ik? Ja, verschillend. Verschillend. Mm. Ja. Het is niet dat je het op één verhaal of op iemand gebaseerd hebt. Nee, kijk, bij mij is het heel erg moeilijk op het moment, omdat dat soms je rouw of zo moet verdelen onder, in mijn geval, dan 17 mensen. Dus dat is dan, dat je denkt, oh ja, die ook. Oh ja, ik heb een klein nichtje van 5. Oh ja, de tweeling is er ook niet meer. Nee. Dus dan is dat heel raar. En dat was gisteravond op Radio en TV. Elke morgen, elke middag, elke avond, iedere nacht. Stel dat ik er wel, maar jij er niet was. Dan was morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. Lege flessen op de gang. Lange tanden. Laten huren. Weinig zon en veel behang. Maar vooral s'nachts. Vooral s'nachts. Stel dat ik er wel en jij er niet was. Dan was morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. Kan het niet. Alleen. De Dijk. Joran Bekend. Dat is de grote kop voor op de Telegraaf vanochtend. En bij die grote kop een grote gevangenisfoto van de Joran om wie dit gaat. Joran van der Sloot. 18 jaar na het verdwijnen van Natalie Holloway heeft van der Sloot aan de Amerikaanse justitie toegegeven dat hij haar in 2005 op het strand van Aruba vermoordde. Misdaadverslaggever John van den Heuvel schrijft in de Telegraaf dat dit vandaag zal blijken in de rechtszaak in Alabama, waar Van der Sloot terecht staat voor het afpersen van Natalie's nabestaanden. De FBI acht zijn bekentenis geloofwaardig, schrijft de Telegraaf, en in ruil daarvoor wilde aanklagen dat Van der Sloot een lagere straf krijgt in de VS, 20 jaar. Voor op het AD een fotomontage rond de Amerikaanse president Biden. Die kijkt voor zich uit met rechts achter hem rouwende Palestijnen. En links achter hem rouwende Israëliërs. De begeleidende kop, Biden naar Israël, stopt hij het leed. Amerika-deskundige Diederik Brink zegt in het AD dat de reis niet alleen is bedoeld als morele steun voor Israël, maar ook als signaal aan de regio om de kalmte te bewaren. En geopolitiek analist Alex Krijger speculeert alvast wat er zou gebeuren als Trump weer president mocht worden en Amerika een kleinere rol op het wereldtoneel gaat spelen. Dat zou niet alleen gevolgen hebben voor Israël, maar ook voor Oekraïne. Over Oekraïners gesproken, er zijn structureel te weinig opvangplekken voor hen in Nederland, is te lezen bij Trouw. Burgemeesters moeten terugvallen op noodopvang, bijvoorbeeld sporthallen of oude schoolgebouwen. Er is een tekort van zo'n 7000 plekken. Elke week melden zich ongeveer 400 nieuwe Oekraïners. Kunst en vliegwerk noemt de directeur van de veiligheidsregio Utrecht dit. Hij is verantwoordelijk voor de opvang van de Oekraïners in heel Nederland. Burgemeesters vragen zich af of Nederland eigenlijk niet te aantrekkelijk is. Bijvoorbeeld omdat Oekraïners hier relatief makkelijk werk vinden. En Israël verdeelt ook de klimaatbeweging. Dat constateert het Nederlands Dagblad vanmorgen. Dominee en klimaatactivist Jan Wolsheimer zegt in de krant dat hij erg geschrokken is van de taal die Extinction Rebellion uitslaat over het Palestijns-Israëlische conflict. En een onderdeel van Extinction Rebellion, Justice Now, projecteerde maandag nog op de Domtoren in Utrecht een Palestijnse vlag. De gemeente greep daarop in. Activist en dus dominee Wolsheimer vindt dat de klimaatbeweging weg moet blijven van dit conflict. Schoenmaker blijft bij je lees, zegt hij in het Nederlands Dagblad. Ik vraag me nu serieus af of ik nog ga meedoen met de volgende actie. Er is verkeersinformatie. Helene de Geest, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, door verzakking van het wegdek op de A28... Wordt daar een spoedreparatie uitgevoerd bij knooppunt Hoevelaken. De rechterrijstrook is tot morgenochtend dicht. Vanaf Nijkerk richting Amersfoort nu een file van 6 kilometer tot Hoevelaken. En de vertraging is een kwartier. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima beginnen vandaag aan hun staatsbezoek aan Zuid-Afrika. Het is voor het eerst dat de koning een officieel bezoek brengt aan het Afrikaanse continent. Dat voor Zuid-Afrika is gekozen, dat is niet vreemd. Nederland en Zuid-Afrika hebben een gemeenschappelijke geschiedenis. Die begon met de kolonisatie van het land in de 17e eeuw. En Zuid-Afrika is belangrijk voor het Westen in economisch en politiek opzicht. Het koningspaar gaat onder meer naar het Freedom Park in Pretoria. En verslaggever Josephine Trehi ging daar alvast kijken. De Wall of Names is een monument in het Freedom Park waar de namen op staan voor mensen die zich hebben ingezet in de strijd tegen apartheid. We have currently inscribed over 185,000 names. Jane Mufamadi van het Freedom Park leidt me rond. This part where we are standing is what we call international solidarity. Er is ook een gedeelte met internationale strijders. Nederlanders ook. You will see there. Ja, oh ja, Johannes Verkeel, Seetse Borgba. These are anti-apartheid Dutch people who supported our struggle, who inspired us. Johannes Verkeel, een missionaris. So he was a religious person, you mean? Missionary. He was a pastor, a reverend. He wrote a lot around the issue of oppression and apartheid as well. Hi. Is ook een schoolklas die rondgeleid wordt. We are here. We leren vandaag over apartheid, vertelt dit jongetje. What are they doing in the past? The Wall of Names serves as a permanent reminder. We want to remind South Africans and the world that our freedom was not free. De muur met name is belangrijk om te laten zien aan binnen en aan buitenland wat de vrijheid van Zuid-Afrika heeft gekost. Many people died for us to attain our freedom. En wat betekent het dat koning Willem-Alexander nu hier ook naartoe komt? I think it's very important. You will know that as a country, South Africa has a mixed bag of relationship with the Dutch and the Netherlands. Firstly, the colonization. Ja, heel belangrijk, zegt Jane Mufamadi. Onze landen hebben een gemeenschappelijke geschiedenis. Nederland koloniseerde Zuid-Afrika in de 17e eeuw en veel Afrikaners stammen nog af van die kolonisten. And therefore it's important to reflect, of course there may have been mistakes committed in the past, but as we move forward, how do we correct? Een ingewikkelde geschiedenis dus ook. Maar dat onder ogen zien en daarover nadenken en praten kan veel goed doen. Op cultuurhistorisch vlak, maar ook op economisch gebied. En dit staatsbezoek helpt daarbij. And we believe that the visit by the king symbolizes the opening of the gates in terms of expanding on trade relations and other scenarios. De koning opent deuren. Dat zegt ook Elisabeth Sideropoulos. Ze werkt voor het Kenniscentrum Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Johannesburg. Absolutely, absolutely. The more we engage with each other, from the highest level to the lowest, to the grassroots level, the more it creates opportunities for us to identify where we can work together. Een staatsbezoek verstevigt de banden tussen landen. En niet alleen op politiek niveau, maar ook om zaken te doen. These high level, these state visits. Both in the first instance highlight intent and they also create then the platform at the highest political level for officials. Er reizen ministers en bedrijven mee met de koning en er zijn veel gesprekken achter de schermen. To drive forward ideas, projects, cooperation and also cooperation at the global level. Zuid-Afrika is belangrijk voor Nederland op verschillende thema's. Bijvoorbeeld energietransitie. I think one of the big issues that South Africa regards the European many European countries as important partners in is how we manage our just energy transition. En dan niet op de manier van jaren geleden dat Nederlanders hier komen met hun kennis en techniek. Het is nu veel gelijkwaardiger. It has changed very much and we want an equal partnership. Don't take us for granted and don't assume. Especially an ex-colonial power. Yeah, especially them. Absolutely. And so I think of elkaar dus serieus nemen. Dat is essentieel om grote onderwerpen zoals energietransitie samen aan te pakken. Countries like the Netherlands and indeed others in Europe are becoming much more aware and conscious and sensitive to that. And I think that's very important. Een verslag vanuit Josephine Trehi vanuit Pretoria. Het is 7:04. Muziek kan helpen bij het verwerken van alles wat er gebeurt. Niet dat het een antwoord is op alle vragen, maar het verwoorden van die vragen is al goed. Queen en David Bowie doen het bijvoorbeeld in Under Pressure. It's the terror of knowing what this world is about. Slashed and torn. Give love, give love, give love, give love. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Volgens de Palestijnse president Abbas is er geen twijfel dat Israël achter de aanval zit op het ziekenhuis in Gaza gisteravond. Israël ontkent en zegt dat het ziekenhuis is getroffen door raketten van islamitische jihad. Bij de aanval werden tenminste 500 mensen gedood, onder wie veel vrouwen en kinderen. Na de aanval op het ziekenhuis in Gaza zijn gisteravond in steden wereldwijd protesten uitgebroken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever waren rellen. In Turkije en Jordanië werd bij ambassades en consulaten van Israël geprotesteerd. In Nederland verzamelden mensen zich in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, onder meer voor pro-Palestina protesten. Die verliepen grotendeels rustig. De Russische ambassadeur in de Verenigde Staten noemt de levering van lange afstandsraketten aan Oekraïne een grote fout. De Amerikaanse raketten zijn voor het eerst gebruikt in Oekraïne. De VS twijfelde in eerste instantie over de levering, omdat met de raketten Russisch grondgebied geraakt zou kunnen worden. En de politie heeft in Bluiswijk 7700 kilo cocaïne in beslag genomen. De drugs werden ontdekt op een schip in de Antwerpse haven. Een politieteam volgde de transport naar Bluiswijk. Daar werden de drugs onderschept en 6 mensen gearresteerd. Verkeersinformatie. Ik had nog een keer. Ja, toch weer? Sorry. Het is niet heel erg om er vrolijk over te worden. Vanuit het zuiden raakt het langzaam meer bewolkt. In de avond op een paar plekken regen. En het wordt vandaag 13 tot 17 graden. En nu is de verkeersinformatie. Helene de Geest. Ja, op de A9 een lange file van Alkmaar naar Amstelveen. Daar staat tussen knooppunt Velzen en de afrit Haarlem-Zuid 5 kilometer. De vertraging is daar ook fors, namelijk 25 minuten... want er is een ongeluk gebeurd en er is ook een rijstrook dicht. En dat geldt ook voor de A28 Zwolle-Amersfoort. Daar is een rijstrook dicht bij knooppunt Hoevelaken door een wegverzakking. Vanaf strand Nulde is de vertraging een half uur. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u er werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. Cobra-schilder Eugène Brands. Een vreemde vogel onder de bos. Tot en met 3 december is zijn kleurrijk werk te zien in het Noord-Veluws Kunstmuseum te Nunspeet. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. In Peking wordt feest gevierd, want de Belt and Road, het nieuwe zijderouteproject van de Chinese president Xi Jinping, bestaat 10 jaar. Eregast is de Russische president Vladimir Poetin. En dat is reden voor veel westerse leiders om zich niet te laten zien op dat zijderouteforum. Maar daar lijkt in Peking niemand echt om te malen. Als alle bruggen, alle kruispunten in Peking weer bewaakt zijn met vrijwilligers in het rood van de buurtcomité's, beveiligers, politie, ook het leger. Op elke 200 meter staat er wel iemand. Dan weet je dat er iets aan de hand is. Belt and Road staat hier groot op een spandoek. Een ouder koppel op de fiets stopt hier even om te kijken. Dit project verbroedert mensen van over de hele wereld, zegt deze vrouw. Samen op weg naar een beter leven, toch? Ja, staat hier bij een groot kunstwerk van de Belt and Road, vlakbij de ingang van het forum, iemand kiekjes te maken. Meneer Xi is dat, hij is fan. Ik denk dat de Belt and Road heel goed is, zegt hij. China verkoopt spullen aan het buitenland en het buitenland kan spullen verkopen aan China. Op die manier maken we meer vrienden over de hele wereld. Ja, dat is in elk geval hoe het door China is ingestoken, met dit soort zoetsappige liedjes ook. The belt connects the land, the room is on the sea. The promise that they hold is joint prosperity. Door te investeren in infrastructuur, $2000 miljard gaat het inmiddels om volgens Peking. Komt er vanzelf economische groei is het idee, meer handel en wordt er vooral ook aan invloed gewonnen op het wereldtoneel. Dat zegt Peking er dan niet bij. Maar niet elke vriend is blij. Italië sloot zich in 2019 als eerste EU-land aan bij dat project en heeft nu spijt. Trade-wise, it was a disaster. Qua handel was het een ramp, zegt Alessia Amigini van het Italian Institute for International Political Studies. Ze wijst erop dat veel landen er niet al te veel aan hebben, vooral China profiteert. Het mantra is dat beide landen profiteren, zegt ze. Maar het tekort op de handelsbalans van Italië is alleen maar gegroeid. Van 20 naar dik 40 miljard. China verkoopt wel veel meer aan Italië, maar Italië nauwelijks meer aan China. Trade deficit of BRI partners. Ja, Italië is geen uitzondering, zegt Amigini. Al is Rome wel de enige die nu openlijk overweegt er weer uit te stappen. Uit dat initiatief dus. Maar hier op het Forum, bij het Olympisch Park in Peking, zijn de afgevaardigden op dat feestje van Xi toch wel een stuk positiever. My name is Muhaji Lam. I'm from Mozambique. Meneer Lam is dit, afgereisd uit Mozambique. Is op zoek naar partners voor een cementfabriek. Wil wegen gaan aanleggen in zijn land ook. Yes, because China, de prijs die je hier kan krijgen is goed, zegt hij. De kwaliteit ook. In andere landen is het vaak duurder, zegt hij. The price is too much high. And cheap financing as well? Or? Yeah, good. Veel landen zitten al tot hun nek in de schulden. Gebruiken dit forum dan ook om China vooral te smeken om wat gunstiger terugbetalingsregelingen? Servische delegatie hier ook. Daniel Nikolic is dit. Hij reisde mee naar Peking met president Aleksandar Vučić, vertelt hij. En bent u niet bang dat u een Trojaans paard heeft binnengehaald en ja, diep in de zak zit bij China? No. Just 10 years ago. Nee, zegt hij. 10 jaar geleden was de Servische infrastructuur beperkt. We hadden maar 1 snelweg. Nu ontwikkelen we meer kilometers snelweg dan we ooit hebben gebouwd in het voormalig Joegoslavië. En er wordt gebouwd aan de eerste hoge snelheidslijn in Servië die Belgrado met Budapest verbindt. Ja, over Israël, ook over Oekraïne wordt hier niet gepraat. Feit dat Poetin hier is, maakt dat de meeste westerse bedrijven, diplomaten hier niet bij aanwezig willen zijn. Willen absoluut niet in dezelfde kamer zitten met Vladimir Poetin. Jullie vinden dat dus geen probleem, vraag ik Nikolic. Wel, nu zegt hij, dat is een vraag voor politici. Maar ik denk niet dat dat een probleem kan zijn, omdat wij geen probleem hebben met Vladimir Poetin. We don't have a problem with Vladimir Poetin. Een van de reacties daar in Peking. Correspondent Sjoerd Den Daas. Sjoerd, zojuist heeft Xi het forum echt officieel geopend, hè? Wat heeft hij gezegd? Ja. Nou ja, dat het een groot succes is, heeft hij ons verteld. Wees daarbij ook op COVID. Hij stelde dat de Belt and Road levensreddend is geweest door mondkapjes en vaccins ook de wereld in te helpen. Hij gebruikte dit platform ook om te ageren tegen de geopolitieke rivaliteit die er op dit moment is tegen China. De blokvorming, de sancties die Amerika heeft tegen China. Sneer dus richting Amerika met name, maar ook tegen het Westen in bredere zin. Hij zei, ja, de pioniers van de Belt and Road, van die zijderoute, kwamen niet met oorlogsschepen, kwamen niet met zwaarden. Die waren vriendelijk, kwamen met kameelkaravanen, met goederen. En hij zei ook nog, om nog maar eens een gezegde van Xi Jinping te quoten, hij die de rozen uitdeelt, houdt de geur van rozen aan zijn hand. Ja, hij probeerde echt wel de zorgen mee te nemen die er ook wel zijn bij verschillende deelnemers over die hoge schulden. Bijvoorbeeld de kritiek die er is over de groeiende Chinese invloed. Nou ja, Xi zei in elk geval dat hij de Belt and Road groener wil maken, de transparantie wil verbeteren. Ja, en zei ook, als China het goed doet, doet de wereld het alleen maar beter. Nou ja, dat is in elk geval een boodschap die er bij de aanwezigen in de zaal heel goed inging. Maar goed, dat is ook niet het meest kritische publiek, zoals je kan voorstellen. Nee. Ja, en Poetin is er dus. En hij mocht ook spreken. Wat heeft hij gezegd? Ja, het was de eerste internationale speech sinds de oorlog in Oekraïne. Eerste keer voor hem weer buiten de voormalige Sovjet-Unie, ook sinds de invasie. Eerste keer in China. Ja, wie onder een steen heeft gelegen, zeg maar de afgelopen 1,5-2 jaar, die zou misschien denken dat daar gewoon een koopman uit Moskou op het toneel stond. Iemand die alle ruimte kreeg om een marketingpraatje voor Rusland te houden. Had het veel over infrastructuur in Rusland. Het grootste land ter wereld, benadrukte die nog maar eens. Had het over Moermansk en de verbindingen met Iran daar, de spoorlijnen in Siberië. Mocht reclame maken over de havens in het noorden die nu ook in de winter toegankelijk zijn. En natuurlijk vrij bizar om hem daar op deze manier te zien staan in de wetenschap dat die Oekraïne kapot aan het maken is. Nou ja, daar ging het in elk geval niet over op dit forum. Ook niet over Gaza, verschrikkelijke aanval op dat ziekenhuis, waar natuurlijk veel over wordt gepraat in vrijwel de hele wereld. De terror van Hamas eerder in Israël. Werd hier allemaal niet over gepraat. En na Poetin mochten presidenten van Kazachstan, Indonesië, Argentinië, Ethiopië, ze kwamen allemaal voorbij, hun lof uitspreken voor dat project van Xi. Maar niks dus over de dingen die de wereld bezighoudt. Guterres, de secretaris-generaal van de wereld, die deed dat wel aan het einde van zijn speech. Helemaal aan het einde van de openingsceremonie. Veroordeelde natuurlijk die aanval. Zei ook, de acties van Hamas rechtvaardigen geen collectieve straf voor de Palestijnen. Nou ja, riep op tot een onmiddellijk staakt het vuren. En een einde aan wat hij noemde, ja, dit epische lijden. Dankjewel, correspondent Sjoerd en Daas. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De groepsfase van de Champions League komt steeds dichterbij voor de vrouwen van FC Twente. Vorige week werd het 2-2 tegen BK Häcken en vanavond is de return in de Goalsvesten. Winnen ze die, dan spelen ze dus in het hoofdtoernooi. Dat is spannend voor de Tukkers, want het bereiken van de groepsfase is nog geen Nederlandse club gelukt sinds de invoering van die Champions League in 2021. En daarom probeert trainer Joran Pot de nuchtere Twentse houding uit te blijven stralen naar zijn ploeg. Nou ja, we hebben vorige week besproken de wedstrijd van Häcken. Wat we daarin mee kunnen nemen na deze week. Een bepaalde volwassenheid, slimmigheid. En dus, bijvoorbeeld de eerste goal vlak voor rust en gelijk na rust. Een bepaalde scherpte, daar hebben we het over gehad. Voor de rest probeer ik ze met name relaxed over te komen. Zodat we ontspannen deze wedstrijd ingaan. Want ja, de wedstrijd als zich wat er op het spel staat, brengt al genoeg. Kun je een voorbeeld geven van relaxed en ontspannen overkomen? Of dat gevoel creëren? Nou ja, niet veel anders doen dan normaal. Dus dat we niet dingen extreem aandikken of wat dan ook daarin. Gewoon een normale programma draaien wat we normaal draaien. Normaal benaderen en niet gek doen als trainer. Dat ze in één keer als een gek staat te schreeuwen continu. Nee, want wat is jouw karakter? Ja, ik hoop dat ik niet als schreeuwend overkom. Ik hoop dat ik gewoon ontspannen en relaxed overkom. En met name inhoudelijk veel voetbalgezichten breng richting de meiden. En als het moet, dan moet ik een keertje schreeuwen misschien, maar het zal niet vaak voorkomen. Hoe staat je ploeg ervoor? Ja, goed. Ja, als we kijken naar vorige week, hebben we dezelfde selectie. De lange blessures zijn er helaas niet bij, maar voor de rest staan we er goed op. Ja, nog één thema, het gaat ook over geld natuurlijk. Daar is al een tijdje, dat is al een keer besproken, maar kun jij even aangeven wat betekent dat voor de club? Een paar ton komt er ineens binnen als de groepsfase wordt gehaald. Nou ja, het bedrag zegt al genoeg. Dat is natuurlijk een smak met geld. En voor de club en de vrouwenafdeling zou dat fantastisch zijn. Dat we dat kunnen binnenhalen. Alleen ja, we zijn er als groep niet mee bezig. We zijn bezig met waar we invloed op hebben. En dat is presteren. En om stinkende best doen morgen. Maar wat voor extra mogelijkheden zijn er met zo'n bedrag voor de club? Ja, genoeg. Nou ja, als je kijkt naar het fantastische nieuws dat er binnen nu in 2 jaar een nieuw complex komt. Dat soort dingen zijn dan mogelijk met zulke mooie bedragen. Hè. Nou, natuurlijk is 3 ton maar niet genoeg. Maar ja, je kan denken aan wat innovatieve dingen. We hebben nu GPS-trekkers en dat soort dingen. Nou ja, daar kun je in verder kijken als je eenmaal geld hebt. Dus hoe verder jullie komen, ja, hoe meer geïnvesteerd kan worden voor de club. Ja, toch? En misschien wil je ook even wat meer schreeuwen aan de andere kant. Als het als dat gaat helpen, dan zal ik dat zeker doen. Maar ja, inderdaad, dat geld zou zeker helpen voor de toekomst. Trainer Joran Pot van FC Twente in gesprek met Vlado Veljanovski. De Oostenrijkse oud-bondskanselier Sebastian Kurz staat vandaag voor de rechter. Hij is aangeklaagd voor het mogelijk geven van een valse verklaring tijdens een parlementaire enquêtecommissie. Journalist Erik Willemsen in Wenen. Erik, om wat voor valse getuigenis gaat het? Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Ja, het gaat om een, zoals je aangeeft, een valse getuigenverklaring die hij in juni 2020 gedaan zou hebben voor een parlementaire enquêtecommissie. Het ging toen over een onderzoek dat gedaan werd naar mogelijke corruptie binnen de Oostenrijkse politiek. En het ging onder andere om de benoeming van een bevriende persoon van Kurz op een hoge positie. Kurz zei destijds voor de parlementaire enquêtecommissie dat hij zich met die benoeming helemaal nooit bemoeid heeft. Dat hij er alleen maar zijdelings kennis van had. Maar achteraf is gebleken uit allerlei WhatsApp-berichten die aan het licht zijn gekomen dat Kurz wel degelijk en zich heel intensief bemoeid heeft met die benoeming. Nou, Dat zou betekenen dus dat Kurz voor die parlementaire enquêtecommissie gelogen heeft, of in elk geval niet de hele waarheid vertelt. En ja, dat zou een strafrechtelijk feit kunnen zijn, omdat je wel onder waarheidsplicht staat als je voor een parlementaire enquêtecommissie verhoord wordt. En dus staat nu een oud-bondskanselier voor de rechter. Hoe bijzonder is dat? Ja, dat is wel heel bijzonder. Dat is in de Oostenrijkse politiek nog nooit voorgekomen, dat een ex-bondskanselier verdacht wordt van strafbare feiten. Het is ook een zaak die natuurlijk nu in Wenen enorm veel aandacht krijgt. De zaal hier in het gerechtsgebouw in Wenen, die is al wekenlang helemaal volgeboekt met journalisten uit binnen- en buitenland die die zaak gaan volgen. Alle kranten gaan live blogs schrijven vanaf 9:30 vanochtend als de rechtszaak gaat beginnen. Het worden voorlopig 3 zittingsdagen, vandaag, vrijdag en maandag. Maar daarmee is de koek nog niet op, omdat in die 3 dagen nog geen tijd is ingeruimd voor het verhoor van getuigen. Dus het is al duidelijk dat de zaak in elk geval ook in november nog verder gaat. En precies de tijdsplanning daarvoor is er nog niet. Dus we weten ook nog niet wanneer er eventueel een uitspraak zou kunnen volgen. En wat voor een straf zou je hiervoor kunnen krijgen? Nou, op papier staat hiervoor voor het liegen voor een parlementaire enquêtecommissie tot 3 jaar gevangenisstraf. Het is echt wel duidelijk, en dat verwacht ook alle experts, dat ook al mocht Kurz veroordeeld worden, dat hij niet daadwerkelijk achter de tralies zal verdwijnen. En dat heeft ermee te maken dat hij verder nog een brandschoon strafblad heeft waar nog niks op staat. Dus dat zal er niet van komen. Maar in principe is de straf tot 3 jaar gevangenis. Ja. Ja, en boven dat, als je het hebt over zijn carrière, hoe staat het daarmee? Want hij was natuurlijk een reizende ster, een heel jong bondskanselier, 32 jaar. En nu? Ja, daar heb je natuurlijk gelijk. En hij was natuurlijk jarenlang de shootingstar van de Oostenrijkse politiek. Het absolute wonderkind. Hij is nu pas net 37 geworden. Maar hij is al 2 jaar weg uit de politiek. En daarvoor was hij 4 jaar kanselier. Daarvoor 4 jaar minister van Buitenlandse Zaken. En daarvoor was hij een aantal jaren staatssecretaris. Dus ja, als je terugrekent, hij was al erg jong. Heeft hij een enorme carrière gemaakt. Werd ook jarenlang gezien als de grote vernieuwer van de Oostenrijkse politiek, die een frisse wind liet waaien. Nou, hij is dus al 2 jaar geleden afgetreden als kanselier. Mede vanwege deze zaak. Hè, dat hij wilde dat zijn positie, of de positie van kanselier, niet daarmee besmet werd. De verwachting toen was dat het maar een tijdelijke stap was en dat hij snel weer terug zou keren aan het front. Maar dat is tot op heden dus nog niet gebeurd. De uitkomst van deze zaak zal natuurlijk ook heel bepalend zijn of er überhaupt een mogelijkheid is voor Kurz ook in de toekomst weer terug te keren. Want mocht hij veroordeeld worden, dan is daarmee zijn politieke carrière, die al 2 jaar on hold staat, dan natuurlijk wel definitief voorbij. Ja, en krijgt zijn partij er ook nog last van deze zaak? Ja, de timing is bijzonder ongunstig natuurlijk. De EVP zit al jarenlang in de regering, nu natuurlijk onder een andere kanselier. Er is toch veel tegenwind, ook na de coronacrisis heeft in Oostenrijk veel kwaad bloed gezet bij mensen, hoe dat afgehandeld is door de regering. Ook nu, de crisis, zeker sinds de oorlog in de Oekraïne, waarbij energieprijzen enorm aan het stijgen zijn. Dus de EVP zit een beetje in de problemen. En ja, je moet weten, over precies een jaar hebben wij verkiezingen voor het parlement hier in Oostenrijk. Dus mocht Kurz nu veroordeeld worden, dan wordt dat zeker door de oppositie gezien als toch een afrekening met het systeem Kurz, met veel corruptie die in die jaren plaatsgevonden zou hebben. En dat is nog eens een extra ferme tegenwind in de aanloop naar die verkiezingen volgend jaar. Dankjewel, Erik Willemsen. De politie in Etten-Leur waarschuwt inwoners voor een dreigbrief. Dat meldt Omroep Brabant. Inwoners van de wijk Markenland in Etten-Leur kregen volgens Omroep Brabant een brief vol spel- en taalfouten. Erin staat dat veel Oekraïners in de wijk wonen, er veel vlaggen te zien zijn, en dat wij van de Russische Nationale Eenheid zullen laten zien dat onze arm verder gaat dan Oost-Europa. En de briefschrijver beweert dat als er in de wijk geen Russische vlaggen komen te hangen, dat in de toekomst consequenties zou hebben. Er mag trouwens ook geld worden overgemaakt naar een nader bekend te maken rekeningnummer. Nou, dat is nogal een merkwaardige dreigbrief in Etten-Leur. En de politie daar waarschuwt, dit is gewoon oplichting. Omwonenden van 3 geplande windmolens in Amsterdam-Noord dreigen met een schadeclaim tegen de initiatiefnemers, weet het Parool. Aan de Noorderijplas moeten de 3 windturbines gebouwd gaan worden op initiatief van een groep van 1600 Amsterdammers die hun eigen duurzame energie willen opwekken. Maar woonbootbewoners hebben een collectieve claim van 4 miljoen euro aangekondigd. Hun gezondheid zou in gevaar zijn en de waarde van hun boten zou verminderen. Aanleiding de claim nu concreet aan te kondigen is volgens het parool dat het windmolenplan morgen wordt besproken in de Provinciale Staten. Door een patiënt al in de ambulance met een soort badmuts met elektroden te onderzoeken, kan een groot herseninfarct sneller worden gezien en de patiënt daardoor naar het juiste ziekenhuis worden gebracht. Volgens NRC heeft het Amsterdam UMC de badmuts de afgelopen 4 jaar in de ambulance getest. En de resultaten worden deze week gepubliceerd in het medisch vakblad Neurology. Nou, dat is ook een moeilijk woord. Ja. Elke dag krijgen zo'n 90 mensen in Nederland een herseninfarct. Het is van groot belang snel te zien of een groot of klein bloedvat getroffen is. Wel dat bepaalt waar een patiënt naartoe moet, welk ziekenhuis. Meer dan de helft van hen komt nu niet meteen in het juiste ziekenhuis terecht. En natuurlijk ook bij een herseninfarct telt elke seconde. En onder de grote markt in Groningen zijn bij archeologische opgravingen 2 graven met skeletten gevonden. Waarschijnlijk uit de vroege middeleeuwen, weet RTV Noord. Een archeoloog hoopt met DNA-onderzoek vast te stellen of er verwantschap is tussen deze 2 mensen in de graven en de huidige Groningers. We kunnen zien waar ze misschien vandaan komen. Hè. Zijn het bij wijze van spreken mensen die uit Duitsland zijn gekomen, uit Scandinavië? Of zijn het Friezen? Hè? Want in die tijd woonden hier ook Friezen natuurlijk en Drenten. Dus dat soort dingen kun je eruit halen, hopelijk. Het zou toch bijzonder zijn als iemand erachter komt dat hij nog oude familie daar heeft liggen op de grote markt. Hè? Op basis van een DNA-onderzoek. Ik weet niet of ze echt tot op dat concrete persoonlijke niveau van DNA gaan testen. Maar goed, er wordt in ieder geval gekeken waar de 2 vandaan komen. Ook bijzonder, 1 van de 2 graven is een boomstamgraf. En dat betekent dat de persoon in een uitgeholde boomstam begraven lag. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er is veel vertraging op de A9 en de A28. Een half uur bij Haarlem op de A9 en op de A28 bij Hoevelaak ook een half uur. En verder is de A17 Dordrecht-Roosendaal dicht bij knooppunt Noordhoek door een autobrand. Er staat een vrachtwagen in brand. Je kunt het beste omrijden via Breda. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. No lies, no tricks, and no gimmicks. Breathing in a good spirit. Been a minute. How you feeling? Where we going? The good vibes showing, the good fight still going. No hoeing for clicks or any metrics. Set by a wicked system, I'm electric. Next level, devil kicking and screaming. As we re-teaming, reappraising, and keep beaming. What a waste, let me get the habanero. Riding in a new Camaro, flying like a sparrow. Leaning on the wind, feeling to begin. Yet another thing again, the brand spanking new offspring. Here's an offering, funky as shit with an off swing. Say the wrong thing, that is all truth that we all sing. Like canaries in the coal mine, it's all fine and dandy. The truth is bittersweet and even though it's just like candy, we put ice on. Buildings, ill Scoville, stuck on a zillion. They cracking, stacking lies, but we keep on building, just wielding. Oh, that God-given Scott Pippen, assisted living, that forward driven. Keep it 100 till I'm 100. The heat ain't for nothing, we bout to burn something. Hot Sauce van Pete Philly en Perquisite. Het is een bijzonder verhaal. De Britse Jack Speller weigerde tijdens de Tweede Wereldoorlog dienstplicht, maar naarmate de oorlog vorderde kreeg hij gewetensnood. En daarop werd de Brit naar Nijmegen gestuurd, waar hij hulp bood aan militairen met mentale problemen. In het Vrijheidsmuseum in Groesbeek wordt vanavond een fotoboek over de pacifist gepresenteerd. Renze Havinga is conservator van het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wilde hij absoluut niet naar het front eigenlijk? Hij was opgevoed met de verhalen van de Eerste Wereldoorlog. Van zinloze oorlog door de ego's van grote mensen. En hij zei van ja, dat ga ik gewoon niet doen. En gedurende de Tweede Wereldoorlog kwam hij tot de conclusie dat dit een ander soort oorlog was. Dat het nationaal socialisme echt iets kwaads was wat bestreden moest worden. Vervolgens dacht hij van nou, dan wil ik toch iets doen. Hoe kwam hij dan in Nijmegen terecht? Nou, hij gaf zich op als vrijwilliger bij de YMCA. En daar kreeg hij in principe eerst een busje waarmee hij langs het front ging om koffie en thee te serveren aan de troepen. En daar deed hij wat ervaring op met het feit dat jongens verzorgen, een momentje van zorg bieden in een verschrikkelijke oorlog, een heel positieve invloed op ze heeft. Dat besprak hij ook met zijn leidinggevende. En toen werd hij tijdens na operatie Market Garden naar Nijmegen gestuurd om daar een verlofcentrum op te zetten, waar soldaten een paar dagen weg van het front konden. Dat lijkt me best bijzonder, zo'n mentale opvang in die tijd. Of gebeurde dat wel vaker? Je moet er niet een enorme hoeveelheid mentale opvang bij voorstellen. Het heette 48 uur verlof. In 48 uur kun je vrij weinig zorg bieden. Dus het bestond voornamelijk uit een ontsnapping aan de tijd aan het front. En een momentje om even met iets anders bezig te zijn. In de hoop dat een soldaat die dat momentje rust had niet instortte. Dus het is eventjes een adempauze gunnen. Ja, zo kun je het eigenlijk meer noemen. Er waren geen psychiaters en PTSS-behandelingen bij betrokken. Het was dus eigenlijk vrij beperkt, maar het was in ieder geval iets wat je de jongens kon geven op zo'n moment. Dat fotoboek dat er vanavond presenteert, wat is daarin te zien dan? Nou, dat toont eigenlijk de hele oorlogstijd van Jack Speller. Van dat hij in Frankrijk koffie serveren is tot de bevrijding. En een groot deel daarvan toont zijn tijd in Nijmegen. En daar zitten fantastische foto's bij die we nog nooit eerder gezien hadden van Nijmegen in oorlogstijd en van die frontzorg. En hoe kwam aan die foto's? Nou, de dochter van Jack Speller die heeft dat aan ons geschonken. Jack heeft in Nijmegen een Nijmeegse vrouw aan de haak geslagen tijdens de oorlog. Ook een bijzondere vrouw. En dus hun dochter kende Nijmegen, wist dat de grootte van het dagboek daar naartoe kwam en bood het daarom aan een vrijheidsmuseum. Ah, nou, dat is dus een cadeautje voor een conservator als u. Ja, het album en de verhalen erbij zijn echt een snoepwinkel voor een historicus. Er zit zoveel in wat we nog niet eerder gezien hadden en wat we nog niet wisten over de Nijmeegse geschiedenis in de frontperiode. Ja, daar worden we heel blij van. Ja, wat noemt u ziet? Ze hebben onder andere prachtige foto's van soldaten die dan in het overstroomde Elst staan, in het noorden van Nijmegen. Die staan allemaal tot hun knieën in het water en die krijgen dan koffie van het busje van de YMCA. En dat zijn natuurlijk plaatjes die we nog niet kenden. En we wisten dus niet dat die twee locaties in Nijmegen, de Witte Molen en de Oranje Singel, nummer 42, dat van die frontzorglocaties waren. Dus het geeft ons allemaal nieuwe puzzelstukjes in de Nijmeegse geschiedenis. Veel plezier vanavond, Renze Havinga, conservator van dat Vrijheidsmuseum in Groesbeek. En meer over het fotoboek over deze Britse pacifist Jack Speller te vinden op nos.nl. Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig. Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Koninklijke Kunst, een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis, nu in Museum Gouda. Afwisseling maakt je werk leuker. Daarom werk je bij maandag steeds voor andere opdrachtgevers en kies je de opdracht die jij interessant vindt. Zo hou je altijd zin in je werk. Kijk voor een baan waar je zin in hebt op maandag.nl. Tot maandag. Koninklijke Kunst, normaal achter gesloten paleisdeuren, nu in Museum Gouda. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Door het bombarderen van het ziekenhuis in Gazastad wordt het bezoek van de Amerikaanse president belangrijker en zeker anders. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. VN-secretaris-generaal Guterres heeft zijn afschuw uitgesproken over de aanval op het ziekenhuis in Gazastad, zei hij op een forum over de nieuwe zijderoute in Peking. Guterres zei ook dat de acties van Hamas geen collectieve bestraffing van het Palestijnse volk rechtvaardigen. Bij de aanval op het ziekenhuis zijn gisteravond tenminste 500 mensen om het leven gekomen. Volgens Hamas heeft Israël het ziekenhuis aangevallen. Israël zegt dat het ziekenhuis is getroffen door raketten van islamitische jihad. Op meerdere plekken op de wereld is gisteravond geprotesteerd naar aanleiding van de aanval op het ziekenhuis. Op de bezette westelijke Jordaan-oever waren er rellen. In Turkije en Jordanië werd bij ambassades en consulaten van Israël geprotesteerd. En bij de Amerikaanse ambassade in Libanon werd traangas gebruikt bij ongeregeldheden. In Nederland verzamelden mensen zich in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, onder meer voor pro-Palestina protesten. Die verliepen grotendeels rustig. Joran van der Sloot heeft bekend dat hij Natalie Holloway heeft vermoord, meldt de Telegraaf. Volgens de krant heeft hij de moord toegegeven tegenover de Amerikaanse justitie. Vandaag moet van der Sloot voor een rechtbank in de staat Alabama verschijnen. Hij wordt verdacht van het afpersen van de moeder van Natalie Holloway. Van der Sloot zou een deal hebben gesloten met justitie. In ruil voor bekentenis krijgt hij strafvermindering. De rechter moet de deal nog wel goedkeuren. Holloway verdween 18 jaar geleden op een vakantie op Aruba. De zaak werd nooit opgelost. Van der Sloot werd eerder in Peru veroordeeld tot 28 jaar cel voor een andere moord. Rusland noemt de Amerikaanse levering van lange afstandsraketten aan Oekraïne een grote fout. Gisteren werd bekend dat het Oekraïnse leger de raketten voor het eerst heeft ingezet in de oorlog. Oekraïne zou er een paar Russische helikopters mee hebben uitgeschakeld. De Russische ambassadeur in Washington vindt dat de Verenigde Staten met de levering aanstuurt op een directe confrontatie tussen de NAVO en Rusland. De VS twijfelde in eerste instantie over de levering van de lange afstandsraketten, omdat daarmee Russisch grondgebied geraakt kan worden. Elektronica-keten BCC houdt de winkels dicht omdat klanten zich tijdens de faillissementsverkoop hebben misdragen. Volgens het bedrijf kon de veiligheid van de medewerkers niet meer worden gegarandeerd. In de filialen in Lelystad en Almere was sprake van bedreiging en fysiek geweld. In Hengelo hangt bij het BCC-filiaal een briefje met erop de tekst dat de medewerkers even tot rust moeten komen. Klanten zouden hebben geprobeerd showmodellen van de muur te rukken en personeel hebben bedreigd. Het weer vanuit het zuiden langzaam meer bewolking, maar tot de avond blijft het wel droog. Daarna valt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regen. Het is vandaag 13 tot 17 graden. Bij de ANWB Helene de Geest. Er staat inmiddels 70 kilometer file. Rond Amsterdam en Rotterdam staan de meeste dagelijkse files. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd, zoals op de A4 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Benelux. De linkerrijstrook is daar dicht, de vertraging 20 minuten. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein ging het ook mis. Daar zijn ook twee rijstroken dicht na een aanrijding. Vanaf Beverwijk is de vertraging 25 minuten. Een kwartier vertraging op de A17 Dordrecht-Roosendaal bij knooppunt Noordhoek. De weg is daar dicht en dat heeft te maken met een vrachtwagenbrand. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort voor knooppunt Hoevelaken inmiddels al 3 kwartier tijdverlies. Dat heeft te maken met een wegverzakking. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. Ster. Nu bij Jumbo. Nederlandse witlof zak 500 gram voor 1 euro. Unox of Conimex soep in zak nu 2 sta-zakken voor 4 euro. En knijpflesjes of blikken Car van Sevitam 2 voor 5 euro. En dat voor die prijs. Jumbo. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Maak kennis met Wereldmuseum. De nieuwe naam voor Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam, Wereldmuseum Rotterdam en het Afrika Museum Bergendal. 4 locaties, 1 Wereldmuseum. Welkom.wereldmuseum.nl. De organisatieadviseurs van Leeuwendaal maken werken en samenwerken fijner, duurzamer en succesvoller. We halen het beste uit ieders talent. Leeuwendaal werkte samen met schrijver Ronald Gippard aan zijn nieuwe boek Het Beste van Jezelf. 13 succesvolle Nederlanders lieten hun talenten door ons analyseren en Ronald voerde indringende gesprekken met hen. Het Beste van Jezelf is een boek boordevol inspiratie en waardevolle lessen. Lees meer op leeuwendaal.nl of ga direct naar je boekhandel. Leeuwendaal. Ontwikkeld, organiseert en versterkt. Bij Grando Keukens en Badkamers bent u verzekerd van een vakkundig en echt persoonlijk advies. En brengen wij uw keukendroom tot leven. Grando. Koken, baden, genieten. Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Het zijn de grandioze Grando-weken. Kijk voor uw voordeel op grando.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Bij het bombardement op een ziekenhuis in Gazastad zijn zeker 500 mensen gedood. En er wordt gevreesd dat nog eens honderden mensen bedolven liggen onder het puin. Dat zeggen Palestijnse autoriteiten. Correspondent Nasra Habiballah. Nasra, wat is het laatste nieuws over deze aanval? Nou ja, het laatste nieuws is dat ze dus nog steeds op zoek zijn naar mensen die daar onder het puin liggen. De verwachting is dat dat nog heel veel mensen zijn, omdat het heel erg druk was in en om het ziekenhuis. Duizenden mensen die zaten daar juist om te schuilen voor bombardementen. Partijen die wijzen nog steeds naar elkaar, want volgens Israël was het dus geen Israëlisch bombardement, maar een raket van de Palestijnse Islamitische Jihad uit Gaza die verkeerd is neergekomen. Ze zeggen daar nu ook bewijs voor te hebben. Het zou gaan om een audiofragment en technologisch bewijs, zeggen ze. En het leger heeft aangekondigd om daar later deze ochtend de pers over te woord te staan. En ja, de Palestijnse Islamitische Jihad die ontkent dat en wijst nog steeds naar Israël als schuldige. Er is in ieder geval heel heftig gereageerd op alles wat er gebeurde gisteravond, hè? Ja, absoluut. Die beelden die maken natuurlijk heel veel los. En dat zagen we ook meteen gisteravond, dat mensen de straat op gingen om te demonstreren. Wereldwijd waren er protesten en ook hier op de bezette westelijke Jordaan-oever. Hamas had daar ook toe opgeroepen om de straat op te gaan. En in verschillende plekken werd het onrustig. Het protest in Ramallah liep volledig uit de hand. Demonstranten die clashten daar met de politie, traangas werd ingezet. En verder reageerde de Palestijnse president Mahmoud Abbas gisteravond ook meteen door 3 dagen van nationale rouw af te kondigen. Dat hij zijn ontmoeting met de Amerikaanse president Biden, die zou vandaag in Jordanië plaatsvinden, die heeft hij gisteren afgezegd. Ja, toch is Biden wel op weg, want hij gaat wel naar Netanyahu toe. Een extra beladen bezoek nu? Ja, zeker. Voor Biden komt dit natuurlijk op een heel ongelukkig moment. Er zit nu nog meer druk op. Want ja, de Amerikanen die hebben zich natuurlijk in het begin meteen heel duidelijk gemaakt dat ze vierkant achter Israël staan in het verdedigen tegen Hamas. Maar naarmate het aantal burgerdoden in Gaza stijgt en helemaal naar wat er gisteravond in dat ziekenhuis gebeurde, wordt het voor Biden toch meer een balanceeract tussen steun voor Israël, maar ook laten zien dat hij om de Palestijnen geeft. Ja, wat kan die wat dat betreft voor een effect hebben op Netanyahu? Hoe kan hij hem bewegen tot dit is genoeg? Nou ja, de Amerikanen zijn de belangrijkste bondgenoot van Israël. De Amerikaanse steun is voor Israël ontzettend belangrijk. Dus de VS is daarom wat dat betreft wel de belangrijkste speler als het gaat om diplomatieke druk. Want ja, de afgelopen dagen zagen we ook andere Europese leiders die langskwamen. Von der Leyen bijvoorbeeld, Duitse bondskanselier Scholz. Maar ja, als er iemand is die Netanyahu kan beïnvloeden, dan is dat toch vooral Biden. Dankjewel, correspondent Nasra Habiballah. En hij zou dus spreken vandaag, Biden, over die oorlog tussen Israël en Hamas met de Jordaanse koning, de Egyptische president en de Palestijnse president. Dat is geschrapt, vertelde Nasra ook al. Correspondent Desi Moore, hoe zijn de reacties in de Arabische wereld? Ja, woedend. Mensen gingen gisteravond meteen de straat op in verschillende Arabische hoofdsteden. Ze demonstreerden bij Amerikaanse ambassades of bij Israëlische ambassades, maar die zijn er in deze regio niet zoveel. Wat er de afgelopen 10 dagen is gebeurd, de grote aantallen slachtoffers in Gaza ging mensen in de regio al te ver. Maar wat er gisteren gebeurde, bracht de geest wel echt uit de fles. Op sommige plekken moest traangas worden ingezet. Er is opgeroepen vandaag weer de straat op te gaan. Ook leiders in de regio hebben de aanval veroordeeld. En we hoorden van de minister van Buitenlandse Zaken van Iran op X dat hij dat de tijd op is, schreef hij, en dat Israël een aanval op meerdere fronten kan verwachten als de aanvallen op burgers aanhouden. En doen ze dan een militaire aanval? Nou, dat maken ze natuurlijk niet duidelijk wat ze dan precies bedoelen, maar daar dreigen ze natuurlijk wel steeds al mee. Onder andere met Hezbollah hier in het zuiden van Libanon. Maar goed, dat wordt niet helemaal verduidelijk wat ze daar dan mee bedoelen. Nee. Dat topoverleg dat geschrapt is, wat voor een signaal vind jij dat daarmee wordt afgegeven? Nou ja, dat praten op dit moment in een land als Jordanië even geen optie is. Voor een land als Jordanië is het na de aanval van gisteren erg lastig om zo'n topoverleg te hosten. Biden te ontvangen zou niet erg goed zijn voor hun imago in de regio. Je moet niet vergeten, een groot deel van de bevolking van Jordanië is oorspronkelijk Palestijns, de vrouw van de koning zelfs. Maar ze hebben ook goede banden met de VS en het Westen. Dus dat is enorm balanceren. En dat zie je in veel landen in de regio. Dat de emoties van het volk liggen bij de Palestijnen in Gaza, bij de Palestijnse zaak. Maar hun leiders hebben soms andere plannen en andere banden. Maar dat verschilt wel per land. En Hezbollah, want ook in het noorden van Israël en dus het zuiden van Libanon zijn er beschietingen over en weer geweest. Heeft dat bombardement op het ziekenhuis nog invloed op Hezbollah's positie? Hezbollah heeft hun volgers opgeroepen om te gaan demonstreren vanmiddag. Hun woede is enorm. Woorden om dit af te keuren zijn niet genoeg, lieten ze gisteren weten. We moeten de straat op. Maar we zullen moeten afwachten wat ze militair zullen gaan doen. Zoals je al zei, hier aan de zuidgrens van Libanon met Israël zijn er sinds dit allemaal begon al beschietingen over en weer. Israëlische troepen zijn vannacht nog onder vuur genomen door een antitankwapen. Dat is beantwoord met artillerie. Beschietingen. Maar dat alles is nog steeds niet die potentiële escalatie die zou kunnen komen. We zien voor nu dat allebei de kanten dat proberen in te dammen, te voorkomen. Maar de garantie dat dat zo blijft is er natuurlijk niet. Gisteren zijn er bijvoorbeeld ook 5 Hezbollah-strijders omgekomen in Zuid-Libanon. En ja, in de ogen van Hezbollah vraagt dat natuurlijk ook wel om een tegenreactie. Daisy, dankjewel. De hele situatie en dus ook het bezoek van president Biden aan Israël wordt door Iran ook nauwlettend in de gaten gehouden. Dus strategisch analist en Iran-expert Damon Goric, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Kersenbaum. Hoe zou u de houding van Iran op dit moment omschrijven? Nou, de ontwikkelingen van gisteravond, waar net het over ging, met de aanval op een ziekenhuis, wat een ontzettend tragisch gebeurtenis is, is natuurlijk wel op strategisch niveau een test of inderdaad Iran, wat net ook werd gezegd, Hezbollah zal de opdracht geven om Israël aan te vallen. Want tragischer dan dit kan het natuurlijk niet. Hezbollah had al bedreigd, maar ook andere proxies, andere militaire organisaties die door Iran worden gestuurd in Jemen, in Irak, in Syrië, om Israël aan te vallen als Israël een grondoffensief zou beginnen. Nou, het is natuurlijk wel een begin van een ellende. En zij beschuldigen Israël, Israël beschuldigt hen. Dus dit is wel een test, net voor de aankomst van president Biden. Wat eigenlijk, naar mijn mening, als je kijkt wat dieper, is het een geostrategische dans tussen Iran en Amerika en Israël. Het is, op oppervlakte is, gaat het om trauma's, wederzijdse trauma's, sectarische en ideologische onderwerpen. Dat zien we met die demonstraties in Europa, in Amerika, maar ook in het Midden-Oosten. Maar eigenlijk, als het dieper gaat, gaat het om een geostrategische overweging over de toekomst van de van Midden-Oosten en hoe de machtsvacuüm wordt ingevuld. En een machtsvacuüm is ontstaan doordat VS is eigenlijk weggegaan uit het Midden-Oosten, zou je kunnen zeggen, recent nog uit Afghanistan. En er is een machtsvacuüm ontstaan, wat eigenlijk veel breder is dan alleen maar Iran. Het heeft ook met Rusland te maken, die zwakker is geworden sinds die oorlog tegen Oekraïne, maar ook China. En de technische en economische ontwikkelingen spelen daar ook een rol. Dus eigenlijk gaat het erom geostrategische overweging tussen Amerika aan de ene kant, aan bondgenoten, Israël, Saudi-Arabië en zo, en Iran aan de andere kant, die eigenlijk niet blij is met het invullen van een machtsvacuüm, met allemaal deals tussen Arabische landen en Israël die we in de afgelopen paar jaar hebben gezien. En het vooruitzicht dat er ook een normalisering van relaties zou zijn tussen Saoedi en Israël. Maar bedoelt u dat Iran dit dus ook als een kans ziet? Zeker. Iran ziet dat als een Iran ziet dat als een kans. Hamas had niet kunnen, vooral Hamas in Gaza, want Hamas heeft verschillende fracties, ook in Qatar en zo. Maar in Gaza had Hamas niet kunnen overleven als Iran er niet was. Kijk, tot een paar jaar geleden vochten ze met stenen, nu met raketten. En die raketten zijn natuurlijk wel, en dat zeggen Iraniërs ook, door Iran naar Gaza gestuurd. Dus zonder de belangen van Iran had Hamas dit niet gedaan. En het belang van Iran was om het vredesproces tussen Israël en Arabische landen, die met het Abraham-akkoord in 2020 was gesloten, en nu leek alsof dat ook verder gaat met het belangrijkste Arabische land in de regio, dat is Saudi-Arabië, om dat verder te gaan, dat kwam in het nadeel van Iran. En Iran wilde dat tegenhouden. Maar toch, zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie hebben het eigenlijk niet of nauwelijks over Iran hier in dit conflict. Nu. Nou, omdat aan de ene kant proberen zowel Europeanen als Amerikanen Iran in toom te houden. Er schijnt een brief te zijn gestuurd via de Witte Huis naar Iraanse ambassadeur in New York voor de Verenigde Naties. Om eigenlijk uit te nodigen van laten we deescaleren. Dat is niet wat je hoort vanuit de minister van Buitenlandse Zaken van Iran. Dat is niet wat je hoort van de ideologen in Iran. Maar Iran wil ook geen oorlog in het land zelf. Maar Iran wil wel eigen krachten, zoals Hamas, Hezbollah in het noorden van Israël, in Syrië, in Jemen, inzetten om eigenlijk machtsvacuüm, waar ik het over heb. Ja, tuurlijk. Maar hoe komt het dan? Wat ik bedoel is, hoe komt het dan dat de VS en de Europese Unie het nauwelijks over Iran hebben? Omdat ze bang zijn dat het gaat escaleren. Ze proberen te zeggen, nu, voor dit moment, Iran is niet te beschuldigen, maar Iran kan een partner zijn om dit probleem op te lossen. Dat is eigenlijk wat VS en EU willen. Ze zijn bang dat inderdaad Hezbollah gaat beginnen in opdracht van Iran. En daardoor willen ze deescaleren. Willen ze dat eigenlijk beperken tot Gazastrook en tussen een ruzie tussen Hamas en Israël. Een oorlog tussen die twee. En niet verdere actoren in het Midden-Oosten. Maar ik ben bang dat dat op deze manier niet gaat werken. Hoewel, het is natuurlijk een belangrijke test wat ik zei. Hè? De raketaanval op een ziekenhuis. Om te kijken of Hezbollah werkelijk dit gaat doen. Dank u wel, Damon Goritz, strategisch analist en Iran-expert. 18 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Op1 was terrorisme-expert Jelle van Buren om te praten over Abdeslam L, die maandag vermoedelijk twee Zweden doodschoot in Brussel. Inmiddels is er meer over hem bekend. We weten inmiddels dat hij ook in Zweden gedetineerd heeft gezeten, 2 jaar lang. Dus kan mede ook verklaren wat hij tegen Zweden heeft. Hij is in 2016 een bericht doorgekomen dat hij mogelijk zou willen afreizen naar het kalifaat. Daar is toen naar gekeken door de Belgische autoriteiten. Op dat moment onvoldoende harde informatie om zeg maar op te treden. Door al die berichten en signalen die er waren, hadden de Belgische autoriteiten net besloten om toch maar serieus met zoveel mogelijk partners naar deze casus te gaan kijken. De dag voordat dat overleg zou plaatsvinden, gebeurde dit. Over handlangers is nu nog niks bekend. Op dit moment zijn er nog geen signalen dat hij handlangers heeft gehad. Alleen inmiddels weten we ook van allerlei zaken die als eenlingen zeg maar haast de geschiedenis ingingen, dat na lang onderzoek, of een jaar later wordt ergens een mobiele telefoon gevonden en uitgelezen, dat er wel degelijk meer mensen bij betrokken. Ja. Anne Luiten rende dit weekend haar 3e marathon ooit en dat deed ze zo goed dat ze deze zomer misschien wel, komende zomer dus, misschien wel kan uitblinken op de Olympische Spelen in Parijs. Bij Umberto was ze met haar zieke vader Jos. En hij had nooit gedacht dat zijn dochter zich voor de Olympische Spelen zou kwalificeren. Absoluut geen Olympische Spelen, maar volgens mij, ik denk toen ze een jaar of 13, 14 was, toen liep ze in Vlaardingen met de club een 1000 metertje. En toen liep ze die 1000 meter wel, liep ze volgens mij gelijk een clubrecord. Dus toen wist ik van, nou, ze kan wel harder lopen dan de gemiddelde. Mm. Maar dat het ooit tot dit zou leiden, ja, dat had ik toen echt nog niet door. Anne Luiten zelf had wel dat zelfvertrouwen. Ze voelde zich heel goed voor deze marathon. Ik had die, je moet wel het zelfvertrouwen hebben voor die race dat je het gaat doen. Want anders kun je net zo goed niet aan de race beginnen. Dus van tevoren dacht ik wel van, nou, ik heb wel een hele goede voorbereiding gehad. En ik heb beter getraind dan ooit. Ik ben sterker dan ooit, sneller dan ooit. Dus ik kan sowieso harder lopen dan ik tot nu toe gedaan heb. Flink harder. Maar ja, of ik echt zoveel harder kon, dat moest de race natuurlijk nog maar even uitwijzen. En dat was gisteravond op tv. Finland schroeft de onderwaterbewaking op. Dat meldt de Finse publieke omroep. De bewaking in de Baltische Zee en de Finse Golf heeft alles te maken met de vermoedelijke sabotage van een gasleiding en dataverbinding vorige week tussen Finland en Estland. De Finse minister zei volgens de publieke omroep Yle dat de bewaking nog deze herfst wordt geïntensiveerd. Ondertussen meldt Zweden ook de beschadiging van een telecomkabel onder water die naar Estland loopt. En die beschadiging zou rond dezelfde tijd zijn ontstaan als bij de Finse verbindingen. Wie er achter al die vermoedelijke sabotage zitten is onduidelijk. Finland verdenkt Rusland als wraak voor de Finse toetreding tot de NAVO. Zuid-Korea, Amerika en Japan houden volgens de Korea Herald voor het eerst een gezamenlijke luchtmachtoefening bij het Koreaanse schiereiland. Een bron vertelde de Zuid-Koreaanse krant dat de drie landen volgende week gezamenlijk gevechtsvliegtuigen de lucht insturen als onderdeel van de bescherming tegen Noord-Koreaanse dreigingen. Vorige week hielden de drie landen al een gezamenlijke marineoefening ten zuiden van het Koreaanse schiereiland voor het eerst in 7 jaar. Volgens ABC News wordt de Amerikaanse acteur Alec Baldwin mogelijk alsnog vervolgd voor de dood van een cameravrouw en het verwonden van een regisseur op de set van de film Rust 2 jaar geleden. Baldwin oefende met een pistool dat afging en door een fout geladen bleek met een kogel. Baldwin zegt dat hij de trekker niet overhaalde. Deskundigen denken dat de revolver niet anders kan zijn afgegaan. Advocaten van Baldwin protesteren tegen de volgens hen onterechte vervolging, vertelt ABC News. Attorneys for the actor released a statement earlier saying it is unfortunate that a terrible tragedy has been turned into this misguided prosecution. We will answer any charges in court. En de aanklager in de staat New Mexico wil half november een eerste zitting houden in de zaak tegen Alec Baldwin. En Nigeria heeft een grote partij in beslag genomen schubben van schubdieren verbrand, meldt de BBC. Die schubben die worden gebruikt in Chinese medicijnen. Het dier is daarom een van de meest gesmokkelde diersoorten ter wereld. En Nigeria is daarvoor een belangrijke doorvoerhaven. Het is volgens de Britse omroep de eerste keer dat de Nigeriaanse overheid zo publiekelijk schubben verbrandt. En daarmee een duidelijk signaal aan de smokkelaars. 4 ton aan schubben werd vernietigd en de waarde daarvan ruim 1,3 miljoen euro. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Ongelukken veroorzaken inmiddels behoorlijk wat vertraging. Onder andere een ongeluk op de A20. Daardoor staat het helemaal vast op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Rotterdam, Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein 3 kwartier vertraging. NPO Radio 1. De Nederlandse cricketers hebben gisteren op het WK gewonnen van Zuid-Afrika. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat was wel een verrassing. Ja, dat is toch zeker wel een verrassing, hoor. De coach zijn er aflopen. Het is het gevolg van hard werken en het niveau wat we hebben. En dat is het natuurlijk ook. Maar Nederland had ook al eens eerder op een 20-overwedstrijd WK van Zuid-Afrika gewonnen. Dus in die zin waren er wel wat signalen. Nederland speelde zijn eerste wedstrijden ook heel aardig tegen Pakistan en Nieuw-Zeeland. Een aantal fases in de wedstrijd niveau. Maar dat ze tegen de nummer 3 van de wereld, Nederland is zelf 14e op de wereldranglijst, dit konden. En het is toch voor het eerst in de historie dat Nederland op een WK van zo'n groot testland wint. En ja, je moet echt een hele wedstrijd het niveau vasthouden. Het zag er aanvankelijk nog niet eens naar uit dat Nederland startte matig. Nederland mocht er als eerste aan de slag, zeg maar. Verloor snel een aantal mensen. Leek helemaal niet op zo'n hoge score. Maar de captain Edwards die tilde de score uiteindelijk naar 245... met de steun van een aantal anderen. En toen dacht je nog steeds, nou, dat moet Zuid-Afrika wel halen. Het waren maar 43 overs. De wedstrijd was vanwege de regen ingekort. Maar ze kwamen er niet aan. De Nederlandse bowlers schakelden vrij snel een paar hele grote Zuid-Afrikanen uit en hielden de druk erop. En ja, het was toch wel sensationeel dat Nederland van dit grote cricketland won gisteren op die WK. En wat betekent het voor het verloop op dit WK voor Nederland? Ja, dit is net als het rugby, heb je even. Want er doen 10 landen mee en die spelen allemaal tegen elkaar. Dus er worden 9 wedstrijden gespeeld. En om te bedenken, we zijn nu pas bij wedstrijd 3, bij ronde 3. Nederland speelt zaterdag bijvoorbeeld zijn 4e wedstrijd. En de top 4 gaat dan spelen om de halve finales. Nou, Nederland heeft nu 1 overwinning, staat daarmee 9e. Maar de nummer 5, bijvoorbeeld Engeland, het grote Engeland, heeft ook 1 overwinning. Dus het geeft wel aan hoe dicht het nog bij elkaar zit. India en Nieuw-Zeeland, dat zijn ook wel favorieten, hebben iedere 3 wedstrijden gewonnen. En dan Zuid-Afrika staat bijvoorbeeld 3e, hadden nog niet verloren tot nu toe. Hadden 2 hele grote overwinningen al behaald. Dus het geeft wel aan dat Nederland meedoet op dit toernooi. Nu in 1 keer denken dat we ook voor de halve finale gaan. Ze roepen dat zelf natuurlijk wel, dat snap ik ook. Maar dat zit er normaal gesproken niet in. Maar het geeft wel aan dat Nederland op het niveau mee kan. En zeker nog wel een aantal wedstrijden kan winnen op dit WK. Nou goed, je neemt al een paar keer het woord grote landen in de mond. Want in Nederland is deze sport natuurlijk echt wel klein. Maar dat ligt in heel veel andere landen wel anders, hè? Ja, we hebben het wel eens eerder gezegd, een paar feitjes dan. Want ja, wij denken altijd in Europa wordt nauwelijks gecricket. Op het eiland na, natuurlijk op Engeland na. In Amerika wordt helemaal niet gecricket. Verenigde Staten, waar dan wel? Nou, een aantal landen, hè, India om je een voorbeeld te noemen. De wedstrijd India-Pakistan die al gespeeld is. Een hele beladen wedstrijd natuurlijk, ook door de politieke situatie daar. Ze spelen zelden nog in 1 van de 2 landen tegen elkaar. Ze speelden afgelopen weekend, hou je vast, 130.000 toeschouwers in het grootste cricketstadion ter wereld waren daar aanwezig. Rond de 800 miljoen Indiërs zouden de wedstrijd op de televisie gevolgd hebben. En ook als je gewoon naar de televisiestatistieken kijkt, dan is voetbal natuurlijk met afstand de grootste sport in de wereld. Maar cricket ook met afstand de tweede sport. Groter dan basketbal, groter dan bijvoorbeeld Formule 1. Je kan het je nauwelijks voorstellen, maar in landen als India, Pakistan, ja, Bangladesh, maar ook in een land als Zuid-Afrika, hoor, hebben gisteren heel veel mensen aan de televisie gezeten om hun eigen grote land van Nederland te zien verliezen. Dus het is echt een worldwide evenement. Gisteren ook meer dan 12.000 toeschouwers bij die wedstrijd van Nederland. Dat is dan zomaar 1 van de vele wedstrijden. Kortom, het is echt een heel groot toernooi daar. En langzamerhand dringt dat ook hierdoor, door dit prachtige resultaat van de Nederlandse cricketers. Tom, dankjewel. In the morning, can put my mind to rest. I ain't slept for ages. Feels like I'm slowly losing it. See, all I do is wonder where you are and who you're with, and why you left me in the first. I think about beans and fatback. De dubbelbespaarweken zijn begonnen bij Keukenconcurrent. Je koopt bij ons altijd een topkeuken tegen de laagste prijs. En nu komen wij die ook nog binnen 6 weken helemaal gratis monteren. Dat is pas echt dubbel besparen. Tja, dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. Wij houden vermogensbeheer graag overzichtelijk en eenvoudig. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Ontdek de nieuwe en betaalbare collectie van Goossens. Stapel je korting en vraag je voucher tot €500 aan op goossens.nl. Of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens. Eindelijk thuis. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy. De grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Stapel je korting op goossens.nl of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandig adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. Israël roept inwoners van Gaza-stad opnieuw op naar het zuiden van de Gaza-strook te gaan. Volgens het Israëlische leger is daar een nieuwe humanitaire zone met hulp beschikbaar in de stad Al-Mawazi. De meeste slachtoffers door de raketinslag in het ziekenhuis in Gaza-stad zijn vrouwen en kinderen, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Minstens 500 mensen kwamen om het leven. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid spreekt van een vloed aan slachtoffers met ernstige verwondingen. Volgens Hamas heeft Israël het ziekenhuis aangevallen. Israël zegt dat het ziekenhuis is getroffen door raketten van islamitische jihad. Joran van der Sloot heeft bekend dat hij Natalie Holloway vermoordde. Volgens de Telegraaf heeft hij de moord toegegeven tegenover de Amerikaanse justitie. Vandaag moet van der Sloot voor een rechtbank in de staat Alabama verschijnen voor het afpersen van de moeder van Natalie Holloway. Van der Sloot zou een deal hebben gesloten met justitie voor strafvermindering. De deal moet nog wel door de Amerikaanse rechter worden goedgekeurd. En de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten noemt de levering van lange afstandsraketten aan Oekraïne een grote fout. De Amerikaanse Attackams-raketten zijn voor het eerst gebruikt in Oekraïne. De VS twijfelde in eerste instantie over de levering, omdat daarmee op papier Russisch grondgebied geraakt kan worden. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, wat kunnen we vandaag verwachten? Nou, een dag met vooral veel sluierwolken. Die zullen de zon best hinderen. En soms zijn er ook wat dikkere wolken aanwezig. Maar tot de avond blijft het waarschijnlijk wel droog op de meeste plaatsen. En de temperatuurverschillen zijn al behoorlijk groot. Vooral in de middag. Nu valt het wel mee. Een graad of 5 is het vrijwel overal. Maar vanmiddag 11 graden in het noorden. En 16 of 17 in het zuiden van het land. Daarbij waait er een matige tot vrij krachtige wind uit het oosten. En die maakt het voor het gevoel vooral in het noorden ook nog wel wat frisser. En dan de komende dagen? Ja, die temperatuurverschillen die blijven. Morgen 12 graden in het noorden, misschien wel 20 in delen van Brabant en Limburg. Helemaal naar het zuidoosten dus. We krijgen te maken met regen die in de avond en nacht overtrekt. Morgen overdag valt er een enkele bui of een enkel spatje regen. Bewolking heeft wel de overhand en nog steeds een stevige wind, zeker in de middag. In de ochtend valt het met de wind wel mee. En dan gaan we naar de vrijdag. 6 graden maar in het noorden, 15 in het zuiden. Dus nog steeds die grote temperatuurtegenstelling. En ja, die strijd tussen die koude lucht vanuit het noorden en de zachte lucht vanuit het zuiden levert veel bewolking en perioden met regen op. Nog een schepje erbij wat wind betreft. Oost 4 tot 7, een harde wind. Ja, en als je een 7 boven met 6 graden hebt, dan ga je gevoelstemperaturen richting het vriespunt zien. Dus een hele kille vrijdag wordt het. Marco, dankjewel. En Helene, hoe gaat het op de weg? Ja, er zijn veel ongelukken gebeurd en die veroorzaken nu behoorlijk wat vertraging. Zoals op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Barneveld. Vanaf Stroe is de vertraging een half uur. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein ook een aanrijding. Daar is de rechte rijstrook dicht en het oponthoud ook een half uur. Op de A16 Breda-Rotterdam staat een lange file voor knooppunt Terbrechtseplein. Komt er een ongeluk op de A20, daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A16 is de vertraging 35 minuten. De A17 Dordrecht-Roosendaal is helemaal dicht bij knooppunt Noordhoek. Komt door een vrachtwagen die in brand staat. Het bergen van die vrachtwagen gaat tot 12 uur duren. Op de A28 van Zwolle naar Assen een half uur vertraging door een ongeluk bij Assen-Zuid. Er is maar één rijstrook open daar. En door een wegverzakking ook weer een lange file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort voor knooppunt Hoevelaken. Houd daar rekening met 35 minuten extra reistijd. Ster. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. King Software, waar persoonlijk de standaard is. 17 juli 2021, 51 graden. Je was in Nevada tijdens een roadtrip. Daar nam je het besluit. We moeten verduurzamen, circulair produceren. Maar waar begin je en hoe financier je dat? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Over ruim een maand zijn de Tweede Kamerverkiezingen, maar vandaag kijken Kamerleden al voorbij die verkiezingen naar de formatie om tot een nieuwe regering te komen. En sommige partijen willen zelfs de koning terug in dat formatieproces. Politiek verslaggever Roel Bosjes. Roel, hebben ze nu al de bibbers over de manier waarop het kan en moet gaan? Nou, ze willen vooral voorkomen dat het gaat zoals het de vorige keer gegaan is. Dat was de langste formatie ooit. 299 dagen, bijna 10 maanden duurde het voordat er een nieuw kabinet zat. Het formatieproces ging zeker in de eerste maanden echt in een sfeer van wantrouwen. En ja, eigenlijk geen enkele politicus wil dat meer. Ze willen voorkomen dat het gaat zoals het vorige keer ging. Maar dat was toch chaotisch? Ja, niet alleen maar omdat spelregels onduidelijk waren of zo? Nee, zeker niet inderdaad. De grootste bron van het wantrouwen kwam natuurlijk omdat duidelijk werd dat er al vroeg in de formatie werd gesproken over de positie van het toenmalige Kamerlid, CDA-Kamerlid Omtzigt. Dat Rutte daar vervolgens niet de waarheid over sprak. Dat D66-partijleider Kaag in het befaamde 1 april-debat dat daarop volgde de woorden uitsprak: hier scheiden onze wegen. En dat enkele dagen na dat debat ChristenUnie-partijleider Segers zei dat hij niet meer met Rutte in een nieuw kabinet wilde. Nou, er was maanden nodig voordat het wantrouwen enigszins gezakt was. Dat er weer enigszins inhoudelijk onderhandeld kon worden met elkaar. Uiteindelijk waren dit ook de vier partijen die een nieuwe regering vormden. Dat was natuurlijk het echte probleem. Maar politici zeggen nu ook: ja, dit was wellicht allemaal niet gebeurd als er in dat vroege stadium van de formatie minder inhoudelijk was gesproken. En als de spelregels, wat de rol van bijvoorbeeld een verkenner is en van anderen in de formatie, informateurs, als die veel duidelijker was geweest. Wat stellen ze voor dan? Ja, dat er vooral helderdere afspraken komen. Dat zegt ook een commissie die de formatie heeft geëvalueerd. Vorige week lag er nog een rapport van de Raad van State. Die pleitte zelfs voor een vaste functionaris als verkenner voor degene die met alle partijleiders gaat spreken, zo in die eerste fase, gelijk na de verkiezingen. Nou, dat leeft ook wel kamerbreed. Die willen ook wel dat er duidelijkere afspraken komen. Vooral over wat de rol van de verkenner moet zijn. Daar zijn ze redelijk eensgezind in. Die rol moet niet al te groot zijn. Luister maar naar Bart van den Brink van het CDA en Joost Sneller van D66. Nou, de verkenner start direct na de verkiezingsdag, waarop we een hele intensieve campagne hebben gehad, start hij met gesprekken om daarmee de politici, de lijsttrekkers, die dan fractievoorzitter zijn, de tijd en de ruimte te geven om even uit die politieke hectiek te komen en met elkaar het gesprek te voeren over, hey, wat is nou de betekenis van deze uitslag? En om niet te snel de politiek weer in te duiken, maar juist even afstand te nemen en met elkaar na te denken, wat is nou de vervolgstap voor deze formatie? Om in beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn om vervolgens de kabinetsformatie daadwerkelijk aan te vangen. En ik denk dat het daarvoor belangrijk is om wat rust te brengen na een altijd verhitte en vermoeiende campagne. Ja, en wie dat dan precies moet zijn, die verkenner, dus die de eerste gesprekken doet gelijk na de verkiezingen, ja, daar zijn ze wel minder eensgezind over. Ja, want blijkbaar zijn er dus ook partijen die zeggen, nou, doe die koning maar weer. Ja, het CDA van Bart van den Brink. Omdat hij de persoon is die boven de partijen staat. Die rol ook in de ogen van het CDA best kan vervullen. In het verleden ook heeft vervuld. En daarmee ook iedere partij, of die nou 1 zetel heeft of 40 zetels, net zoveel recht doet. Iedereen kan daar zijn verhaal doen. Kan namelijk vertellen wat hij ziet in deze uitslag. En wat zijn voorkeur is voor een informateur. Zonder dat dat gelijk heel partijpolitiek wordt gemaakt. Ja, en Joost Sneller van D66 is het niet eens met dat argument. Uit het verleden blijkt ook wel dat er af en toe wat politieke inkleuring was door het staatshoofd. De andere kant is, iemand op enige afstand van de politiek kan natuurlijk prima als een onafhankelijk scheidsrechter dat uiteindelijk gaan bepalen. En ik denk dat we dat in het verleden ook gezien hebben en dat we dat in alle gemeenteraden van Nederland ongeveer zien, dat we dit als democratieën aankunnen. Dus laten we dat zelfvertrouwen als democratie en als volksvertegenwoordigingen ook hebben en niet uit een soort gevoel van onmacht dit weer terugleggen bij het ongekozen staatshoofd. Ja, je hoort duidelijk dus dat hier verschillend in de Kamer over gedacht wordt. Ja, dan is de grote vraag, heeft het kans van slagen dat plan om koning terug te halen, of is het een proefballonnetje? Nou, er is een groeiende groep die dit op zich wel ziet zitten, die terug wil naar hoe het was voor 2012, in ieder geval wat betreft de verkenner. De SGP is voor, de ChristenUnie is voor, BBB is voor. Met VVD en PVV zou dit tot een meerderheid kunnen komen. Nou, de VVD zegt dit voorstel serieus te nemen en in het debat en na het debat te gaan oordelen. Wat de PVV wil, ja, dat is nog niet bekend. Maar er is dus een mogelijkheid tot een meerderheid voor. Ja, en wat NSC wil, de nieuwe partij van Omtzigt, dat is al helemaal niet duidelijk, hè? Dat is nog niet duidelijk, inderdaad. Ja. En als er geen meerderheid komt, dan blijft dus alles bij het oude, of zijn er toch nog andere plannetjes? Nou, er moet gekeken worden of er ergens een meerderheid voor komt, voor de koning als verkenner of voor een andere verkenner, of voor andere spelregels in de formatie. Er zijn in ieder geval ideeën genoeg. De ChristenUnie wil jongeren meer stem geven in de formatie. D66 en Volt willen bijvoorbeeld hoorzittingen voordat bewindspersonen geïnstalleerd worden. Volt, Ja 21 en Omtzigt, die willen maximale termijnen aan verschillende fases in de formatie. Dat zullen we allemaal voorbij horen komen in het debat vanmiddag, maar als er geen meerderheden gevonden worden, ja, dan blijft het bij het huidige misschien wel wat rommelige proces. Maar uiteindelijk is er tot nu toe altijd de regering gekomen. Dankjewel, verslaggever Roel Bosjes. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het Amsterdam Dance Event, dat is het grootste clubfestival en dancecongres ter wereld. En de komende 4 dagen lopen er meer dan 450.000 professionals en festivalgangers rond in de hoofdstad. Vanavond is de officiële opening op een bijzondere plek, het Rijksmuseum. Maar ik hoor geluid, volgens mij, Matthijs van der Wiel. Wordt er al gedanst? Ja, dit zijn de mensen die niet konden wachten de ochtend. Voorafgaand aan die officiële opening is het eerste feest hier al begonnen. Hotel Arena, 450 mensen. Een daybreaker noemen ze het, een morning rave. Dansen voordat je naar je werk gaat. In sportkleding. Waarom nu al? Konden jullie niet wachten? Ja, het is een superleuk begin van de dag en van het festival. Het is geen nachtgebeuren, ADE. Klopt. Niet alleen. Ja. Dansen voordat je naar je werk gaat. Zeker, vol energie aan het werk. Dat hebben ze, vol energie. Astrid, mensen die hier dus al eerder waren zelfs om een yoga-sessie te doen, niet konden wachten tot het feest begint. Het feest, het zei je al, dat geopend wordt, ADE. Het grote congres met ontzettend veel bezoekers uit de hele wereld, 4 dagen lang. Ik loop even weg uit de herrie, hoor, van de beats van DJ Mara Wells, die de hele zaal in beweging krijgt. Een opening dus bij het Rijksmuseum. Een partner dit jaar van het grote evenement. En hoe dat gaat klinken, die opening, dat kan ik je laten horen. Want ik was gistermiddag bij de oefening, de repetitie. Als iedereen op positie is en klaar, duim omhoog. Ready. So here we go. Take it away. DJ Upsemi staat achter de laptop. Ze heeft de muziek gemaakt. En een percussioniste speelt live mee op een rijdend podium. Nu in een repetitieruimte, straks in de passage, het tunneltje onder het Rijksmuseum. Uitgelicht met een lichtshow. Producer Tom Trago bedacht dit, deze performance. Mensen krijgen een zilverkleurige poncho om. Ja, nu verklap je het eigenlijk allemaal. Maar... mocht ik dat niet zeggen? Bij deze. Nee, inderdaad. Ons doel was eigenlijk om de mensen onderdeel te laten zijn van de performance die we geven. En tijdens ADE gaat het vaak over één iemand die op een podium staat. En heel veel mensen die diegene toejuichen. En de uitdaging is, hoe krijgen we eigenlijk de ervaring persoonlijker? Dus vandaar dat we werken met de mensen zelf als reflecterende units eigenlijk. En zullen dus mensen eigenlijk onderdeel zijn van de performance. Ja, het doel was ook wel echt om een counter-movement te geven aan het overgeproduceerde maximale geweld dat je tijdens de ADE normaal over je heen krijgt. Dit zijn nog niet zoveel beats per minuut. Dit is bijna geen beats per minuut, nee, inderdaad. Wat heeft het dan nog met dance te maken? Nou, dance, ik denk het Amsterdam Dance Event staat voor veel meer dan alleen dans. Ik denk dat dat een heel duidelijk voorbeeld is dat elektronische muziek eigenlijk dansmuziek aan het ontstijgen is. Lieve mensen, we gaan het nog één keer doen. 2, 1, take it away. Is dit de ultieme acceptatie? Van wie? Van de dancemuziek. Dat een cultuurinstelling met de grote C als het Rijksmuseum daaraan meewerkt. Nou, er zijn een aantal concerten geweest in de Passage. Maar dit was wel en is de eerste waarbij we de tentoonstelling echt koppelen aan de performance. Het zegt dat het Rijks zich zeg maar verdiept in muziek en niet zomaar. Dat doen ze op een hele verfijnde manier om de ervaring wat multidimensionaler te krijgen. Want de muziek van de opening is afgeleid van de soundtrack die bezoekers in hun audiotour boven in het museum kunnen kiezen. DJ Upsemi maakt een heerlijke tour om kunst op een persoonlijke manier te ervaren. Scroll bij iedere stop even naar beneden en druk dan op play. Frederike van Rij is van het Rijksmuseum. Ik ben manager jongvolwassenen. En dat betekent dat ik mijn best doe om jongeren te bereiken en te betrekken bij het museum. En hen de mooie collectie te laten leren kennen. Hoe oud zijn die, jongvolwassenen? Nou, in het museum is dat zo ongeveer tussen de 18 en de 30. Maar ik zeg graag ook altijd, iedereen die zich jong voelt, die is natuurlijk ook van harte welkom. Wilt u die met dance binnenhalen? Nou, niet alleen met dance, maar ik geloof wel dat met muziek je mensen ook beter kan bereiken dan alleen met kunst. En dat kunst en muziek elkaar versterken. Hoe werkt dat? Nou, stel je eens voor, je loopt door de museumzalen en je ziet die kunst. En eigenlijk wil je een diepere laag dan alleen maar bijvoorbeeld de tekst die je geeft. Dan is muziek een hele mooie manier om een mooie persoonlijke relatie aan te gaan met ieder kunstwerk. Meer gezintuigen openzetten. Ja, ja, ik denk dat je dat heel mooi zegt, ja. Zijn die magische schilderijen niet aantrekkelijk genoeg? Zeker wel, maar soms moet je jonge mensen ook een beetje een duwtje in de rug geven. Het was ooit een beurs voor DJ's en producers, toch? Ja, dat was het. Maar het is mooi dat zeg maar, door dit soort samenwerkingen zo'n week uitgroeit tot een week waar dus veel meer gebeurt dan alleen volle hallen met techno. Een reportage van Matthijs van de Wiel. In Kampen komen de kerstkaarten zeker op tijd aan. Dat horen we bij RTV Oost. De 65-jarige Martje in Kampen is namelijk alvast begonnen met het schrijven van de kerstkaarten. Ze wil alle ouderen in 7 verzorgingshuizen bij haar in de buurt een kaartje sturen. Om zo ook iets tegen de eenzaamheid van ouderen te doen. En Martje heeft er inmiddels al 400 geschreven. Ik ben maanden aan het schrijven. Maar het is wel heel erg leuk. En gaat het met de arm? Nou, nee, helemaal geen last van hoor. Nee. Ik schrijf iedere dag nou, een stuk of 15 à 20 kaarten. Kerst is een engel met een hoopvol bericht. Fijne feestdagen. Alweer eentje. En zo ga je dus maar eventjes door, hè? Schrijf jij eigenlijk nog kerstkaarten of niet? Ik neem het me ieder jaar weer voor om maar weer te doen. En ieder jaar denk ik op 2 januari... Ik doe het eigenlijk ook niet. En meestal is er maar 1 of 2 mensen zijn die dan wel eentje opsturen naar mij. Ja. Dan denk ik altijd wel, is het eigenlijk ook wel weer leuk om iets op te kunnen hangen of neer te kunnen zetten in plaats van een e-mailtje. Nou, dan moeten we toch bij Martje zijn. Die heeft inmiddels al 400 geschreven dus. En ze moeten nog 800 gaan om alle ouderen in de verzorgingshuizen in de buurt in Kampen een kaartje te geven. In de Achterhoek worden ze helemaal gek van een grote groep roeken. Deze vogels uit de kraaifamilie hebben in Doetinchem een favoriete plek in het park gevonden. Tot grote ergernis van de omwonenden, zeggen ze tegen de omroep Regio 8. Het begint al om 4 uur 's nachts tot 7 uur 's morgens, vooral in de zomer. En 's avonds, laten we zeggen, vanaf 5 uur tot later, zeker als de nesten vol zitten. De wasbuiten, uitwerpselen zitten erop. Ja, het woongenot neemt op dat moment enorm af. Het is wel een beetje jammer dat de Roeken zich net op het moment van het interview ijzig stilhouden trouwens. Ik heb geen Roek gehoord. Jij wel? Nee. Nee, dus helemaal niks. Ze zijn alleen tijdens kantooruren aan het werk. Nou, vooral 's ochtends vroeg dus, vertelde de familie. De gemeente moet volgens de omwonenden in Doetinchem meer doen tegen de overlast. Nesten weghalen, bomen kappen. Maar een roekenkenner zegt dat dat alleen maar zorgt voor een verplaatsing van het probleem. Dan hebben ze ergens anders in de achterhoek last van de roek. En een Amerikaanse peperkweker die heeft volgens The Guardian met zijn gekweekte Pepper X het Guinness World Records boek gehaald. Dit is de heetste peper ter wereld. De heetheid van pepers wordt gemeten op de schaal van Scoville. Pepper X meet 2,69 miljoen eenheden. Nou, dat zegt ons natuurlijk niet zoveel. Met de vergelijking de peper die 10 jaar lang als de heetste ter wereld gold, de Carolina Reaper, heerlijke naam ook allemaal, ja, komt 1 miljoen eenheden lager uit dan deze. Dus dat is meer dan 2 keer zo heet. Dan de heetste tot nu toe. Daar moet je wel heel erg van, heet houden. Pas 5 mensen ter wereld hebben het genoegen gehad om Pepper X te proeven. De peperkweker zelf, die trouwens toepasselijk Ed Curry heet. Vind ik ook wel een hele mooie. Ja, nu moet je ophouden met al die namen. Het is allemaal gewoon echt waar. Hij is een van de proevers en hij zegt tevreden na afloop dat hij afschuwelijke krampen had. Nou, fijn. Niet eten dus. Verkeersinformatie, Helene Geest. Er zijn wat ongelukken gebeurd rond Amsterdam en Rotterdam, maar ook eentje in het noorden op de A28 Zwolle-Assen bij Assen-Zuid. Daar is maar 1 rijstrook open. De vertraging vanaf Dwingelo is 30 minuten. Came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. But the big black horse said, look this way. He said, hell and day, will you marry me? Ooh-hoo. Ooh-hoo. But I said, no. Not the one for me. Ooh-hoo. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh-hoo. Ooh-hoo. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh-hoo. Ooh-hoo. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Now I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh. Yeah. Ooh. And it said no, no, no, no, no, no. Said no, no, you're not the one for me. No, no, no, no, no, no. Said no, no, you're not the one for me. Ooh. Not for me. Ooh. I say no, no, no, no, no, no, no, no. You're not the one for me. Ooh. No, no, no, no, ooh. No, no, ooh. No, no. You're not the one for me. Nou, een liedje met een kersenboom erin. Black Horse en The Cherry Tree van Katie Turnstall. Het is het kleinste familielid van de mens, de Madame Berthe Muismaki. Het beestje van nauwelijks 30 gram komt voor op Madagaskar. Maar dan wordt wel zijn voortbestaan door ontbossing bedreigd. Nu blijkt het halfaapje ook in het natuurreservaat van de Nederlander Simon Rietveld te leven. Hij woont op Madagaskar en is daar sinds 2000 bezig met dat natuurreservaat. Simon Rietveld, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor een beestje is die muismakie? Nou ja, het is de kleinste relatief van de mens. En het eet net als mens plantjes en vlees. Dus het lijkt heel erg op ons. Alleen het is niet anders dan een heel klein muisje wat op bomen leeft. En dan daar zoekt naar insecten en fruit. En ja, volgens Wikipedia gaat dat beestje binnen 10 jaar uitsterven. Omdat het in een heel klein stukje bos over is gebleven. En tot onze verbijstering, want we wonen daar 40 kilometer vandaan, vonden we bij Zaza Malala, dat is ons bos aan de westkust van Madagaskar, vonden we dat beestje ook terug op foto's die we maken met een 's nachts actieve camera. En ja, dat is wel heel erg uniek, want dat betekent dat ons herbossingsproject, we zijn daar sinds 23 jaar bezig, een puur Nederlands project om de natuur die daar aan het verdwijnen is te redden. Ja, dat werkt, want we planten daar niet zomaar bomen, maar 100 verschillende boomsoorten per hectare. En dat betekent dus dat we wel ons best doen, maar niet zeker wisten of die oorspronkelijke dieren daar ook nog allemaal kunnen leven. En dat is nu bevestigd, ja. Dus daar zijn we wel heel blij mee. En toch even, want u heeft het over eigenlijk een klein muisje, maar dan heeft u het denk ik over de omvang, want het lijkt, die muismakie lijkt echt wel op ons, bedoelt u dat? Ja, het heeft tanden zoals mensen en het heeft vingertjes. Het is echt ongelooflijk. Als je het in je hand houdt, dan heeft het gewoon net ja, de teentjes en de vingertjes van een klein babytje. Maar dan natuurlijk minuscuul. Het is echt ongelooflijk. Maar ja, daarom is het ons familielid. Ja, dus en dat beestje dat, ja, dat gaat aan het verdwijnen. En we zijn heel blij dat het door ons, nou ja, gehandhaafd blijft. Dus dat is prachtig nieuws. Ja, want die ontbossing op Madagaskar, die is dus groot? Nou ja, van het Westerse bos in 2019 zei David Attenborough dat er nog 3% over was. Inmiddels is dat minder dan 1%. Maar bij Zaza Malala gaan we volgend jaar naar 1000 hectare oorspronkelijk bos. En dat is natuurlijk allemaal dankzij Nederlandse sponsoren die dan een stukje bos laten herbebossen. En dat geven hun naam. Dus het is heel grappig. Je komt dan in the middle of nowhere van West-Madagaskar, kom je plotseling een bos tegen met een bord waarop staat Tillema-bos of Kuipersbos. En nou ja, dat betekent dus dat er allemaal Nederlanders zijn die zeggen van wij pakken die handschoen op en wij gaan proberen om natuur te herstellen en met uitsterven bedreigde dieren te redden. Want ja, overal in de wereld is het natuurlijk kommer en kwel als het om de natuur gaat. Ja. Maar in Madagaskar krijgen we geen tweede kans. Omdat die dieren die daar leven een heel klein verspreidingsgebied hebben. En als ze dus verdwijnen, dan is dat vergoed. Er is geen herkansing mogelijk. En daarom heb je dat Nederlandse initiatief nu, ja, wat echt fantastisch werkt. Want het is een eiland, het is een groot eiland, maar het is een eiland. Dat bedoelt u, dan is het ook echt weg als het weg is. Ja, en er zijn ongeveer 100 soorten lemuren op die 1500 x 500 kilometer... met hier en daar nog een pocket van bos. En ja, als zo'n bosje dan verdwijnt, dan is die diersoort gelijk verdwenen van de aardbol. En dat willen wij voorkomen. Ja, wat gaat u met die muismakies doen? Laat u ze gewoon lekker daar leven of gaat u nog iets anders doen? Nee, wij laten ze natuurlijk in het oorspronkelijke bos leven. Maar we willen dat we van 1000 naar 10.000 hectare gaan, zodat het voortbestaan van deze boomsoort tot een eeuwigheid doorgaat. Vanwege het feit dat ja, wij 20 jaar geleden, 23 jaar geleden begonnen zijn vanuit de visie van het is toch schandalig dat dieren uit gaan sterven wat helemaal niet hoeft. Want je ziet dat je als gewone Nederlander daar het verschil kan maken tussen verlaten steppen en prachtig oorspronkelijk bos. Dus wij hebben daar gewoon die wildernis hersteld. En als je dan ziet dat bepaalde species, bepaalde zeldzame soorten daarin kunnen overleven, dan is het je taak om te zorgen dat het bos groter wordt. En daar, ja, zijn we nu druk mee bezig, dankzij allerlei Nederlandse sponsoren. Nou, aan uw enthousiasme en inzet ligt het niet. Dat kan ik goed horen. Dank u wel, Simon Rietveld. De warmste september ooit gemeten. Er zou wereldwijd zelfs een bosbrandrecord zijn. Zomers droger en de winters natter. NPO Radio 1 is op zoek naar het coolste idee van Nederland. Wat kunnen we zelf doen om met de opwarming van de aarde om te gaan? Alle praktische, grappige of vernieuwende ideeën zijn welkom. Geef ze door via nporadio1.nl of kom langs. Aanstaande zaterdag maken we live radio vanuit het centrum van Amersfoort. Samen met experts kiezen we daar het coolste idee van Nederland. Kijk voor meer info op nporadio1.nl. Wie luistert, weet meer. Ster. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief twee brillen.

Voor een land als Jordanië is het na de aanval van gisteren erg lastig om zo'n topoverleg te hosten. Biden te ontvangen zou niet erg goed zijn voor hun imago in de regio. Je moet niet vergeten, een groot deel van de bevolking van Jordanië is oorspronkelijk Palestijns, de vrouw van de koning zelfs. Maar ze hebben ook goede banden met de VS en het Westen. Dus dat is enorm balanceren. En Hezbollah, want ook in het noorden van Israël en dus het zuiden van Libanon zijn er beschietingen over en weer geweest. Heeft dat bombardement op het ziekenhuis nog invloed op Hezbollah's positie? Hezbollah heeft hun volgers opgeroepen om te gaan demonstreren vanmiddag. Hun woede is enorm. Woorden om dit af te keuren zijn niet genoeg, lieten ze gisteren weten. We moeten de straat op. Maar we zullen moeten afwachten wat ze militair zullen gaan doen. Zoals je al zei, hier aan de zuidgrens van Libanon met Israël zijn er sinds dit allemaal begon al beschietingen over en weer. Israëlische troepen zijn vannacht nog onder vuur genomen door een antitankwapen. Dat is beantwoord met artillerie. Beschietingen. Maar dat alles is nog steeds niet die potentiële escalatie die zou kunnen komen. We zien voor nu dat allebei de kanten dat proberen in te dammen, te voorkomen. Maar de garantie dat dat zo blijft is er natuurlijk niet. Gisteren zijn er bijvoorbeeld ook 5 Hezbollah-strijders omgekomen in Zuid-Libanon. In de ogen van Hezbollah vraagt dat natuurlijk ook wel om een tegenreactie. Zei correspondent Daisy Moore. Carla Jonkers is hoofd internationaal doodhulp van het Rode Kruis. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u gehoord over de situatie bij het ziekenhuis? Ja, dat is verschrikkelijk. Ik was gisteravond aan het appen met mijn collega op de Westbank toen hij mij het bericht stuurde dat er dus een ziekenhuis was geraakt. En toen heb ik hem direct gebeld. We hebben zelf als Rode Kruis ook twee ziekenhuizen, waarvan één in Gaza-stad. Ja, chaos, paniek. Iedereen heeft denk ik de beelden gezien. De ziekenhuizen liggen overvol. Maar daarnaast zijn er ook heel veel familieleden die in de ziekenhuizen een veilig heenkomen hebben gezocht. Die zitten dus in het ziekenhuis, maar ook om het terrein, zeg maar, om de ziekenhuizen heen. En er zijn heel veel doden en nog meer gewonden gevallen. Die dus verdeeld moesten worden over de ziekenhuizen in de omgeving. U zei, ik was op dat moment aan het appen met een Nederlandse collega daar, in ieder geval op de Westbank. Is dat de manier waarop u op de hoogte wordt gehouden van alles wat er gebeurt? Nee, we hebben één keer per dag met hem een overleg. En ik was niet bij dat overleg geweest. Dus ik had hem geappt van joh, en we waren gewoon nog even de dag aan het doornemen. Dus en hij staat, zeg maar, in contact met de Palestijnse Rode Halve Maan. Hij zit op het hoofdkantoor van de Palestijnse Rode Halve Maan daar. En zit dus heel dicht bij ook wat er in Gaza gebeurt. Wat raakt u het meest wanneer u die verhalen hoort? Ja, wat je op dit moment hoort bij collega's, heel veel emoties, woede. Een onbegrip en ook wel wanhoop. Hè? Hoe kunnen we blijven helpen? We willen blijven helpen. Ook veel verhalen van collega's die zelf familieleden zijn verloren. Het verhaal wat hij me aan het vertellen was dat die ochtend de vrouw van een collega haar hand had verloren bij een bombardement. En het zijn gewoon hele, hele heftige verhalen. Wat is op dit moment het hardst nodig in de Gazastrook? Wat er nodig is, is dat onze medewerkers veilig hun werk kunnen doen. Zodat zij een staakt het vuren, zodat zij kunnen zorgen dat de grensovergang open kan en de spullen naar binnen kunnen en verspreid kunnen worden over Gaza, dat brandstof binnenkomt. Maar ook dat ze in zo'n staakt het vuren de watervoorziening kunnen herstellen. We hebben daarvoor de materialen in Gaza, we hebben de mensen met de kennis in Gaza, maar we hebben niet de mogelijkheid om die waterinstallaties te repareren. En dat is echt heel nijpend. Waar is het grootste tekort aan? Ja, dat is tekort aan alles. Brandstof is heel belangrijk om water op te kunnen pompen, om elektriciteit te hebben, waarmee je dus ook je medische dienstverlening kunt doen. Maar er is te weinig eten, er is te weinig drinkwater, er zijn te weinig medische voorraden. Dus die staan allemaal aan de andere kant van de grens. En ja, die moeten Gaza in. Er zijn ook, dus de grenzen moeten open, zegt u. Die spullen moeten echt komen, want ze raken nu op. Zijn er ook grote zorgen over de mensen die door Hamas gegijzeld zijn? Dat zijn dus Israëliërs, die zijn meegenomen. Heeft het Rode Kruis daar nog een rol in? Ja, zeker. Wij als Rode Kruis hebben een rol in het bemiddelen en het faciliteren van een vrijlating van mensen die gegijzeld zijn. Onder humanitair oorlogsrecht roepen wij, is het verboden om mensen te gijzelen. Dus wij roepen ook Hamas op om deze mensen vrij te laten. Maar in ieder geval om ons toegang te verlenen, zodat wij kunnen zien hoe het met hen gaat. En ook de families kunnen informeren over hoe het met hen is. U zegt, doen die oproep, dus op dit moment is die toegang tot die gijzelaars er niet? Ja, wij zeggen niet, wij doen ook geen mededelingen op dit moment over met mensen in contact zijn of we weten waar ze zijn. We staan in contact met de autoriteiten, zowel bij Hamas als met de Israëlische autoriteiten en met partijen die kunnen bemiddelen in het tot stand brengen van een afspraak over eventuele vrijlating van die gegijzelden. Ja, en u zegt niks vanwege de veiligheid van die gegijzelden. Nee, wij communiceren rechtstreeks met familieleden. Er is afgelopen weekend een sessie geweest tussen het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Oh. Daar gaat de verbinding eruit. Maar ik denk dat het verhaal duidelijk was. Want mevrouw Jonkers, Carla Jonkers, kon daar verder niks verder over zeggen. Hoofd internationale noodhulp van het Rode Kruis. Is Nederland te aantrekkelijk voor Oekraïners? Dat vragen burgemeesters zich af in Trouw. Oekraïners kunnen in Nederland relatief makkelijk werk vinden. Het kan volgens de burgemeesters een reden zijn dat er wekelijks zo'n 400 Oekraïners in Nederland aankomen. Terwijl, waarschuwen ze in Trouw, er een groot tekort is aan opvangplekken. De burgemeesters zijn nu aangewezen op noodopvang, bijvoorbeeld sporthallen of oude schoolgebouwen. De oorlog tussen Hamas en Israël verdeelt ook de klimaatbeweging, constateert het Nederlands Dagblad. Dominee en klimaatactivist Jan Wolsheimer is erg geschrokken van de pro-Palestijnse taal die Extinction Rebellion heeft uitgeslaan. Wolsheimer vindt dat de klimaatbeweging weg moet blijven van dit conflict. Schoenmaker blijft bij je leest. Ik vraag me nu serieus af of ik nog mee ga doen met de volgende actie, zegt hij in het Nederlands Dagblad. De Finse minister van Defensie zegt tegen de publieke omroep Yle dat de bewaking van onderzeese verbindingen deze herfst wordt opgeschroefd. 10 dagen geleden werden een gaspijpleiding en telecommunicatieverbinding tussen Finland en Estland vernield. Waarschijnlijk was dat sabotage. Zweden meldt ondertussen dat er in dezelfde periode ook een telecomkabel tussen Zweden en Estland werd beschadigd. Onder de Grote Markt in Groningen zijn 2 graven met skeletten gevonden. Een archeoloog hoopt met DNA-onderzoek te achterhalen of die skeletten uit de vroege middeleeuwen verwant zijn aan de huidige Groningers, vertelt hij aan RTV Noord. We kunnen zien waar ze misschien vandaan komen. Hè. Zijn het bij wijze van spreken mensen die uit Duitsland zijn gekomen, uit Scandinavië, of zijn het Friezen? Hè. Want in die tijd woonden hier ook Friezen natuurlijk en Drenten. Dus dat soort dingen kun je eruit uithalen, hopelijk. Een van de 2 graven is extra bijzonder, een boomstamgraf. Dat betekent dat de persoon in een uitgeholde boomstam begraven lag. En de baas van de luchtvaartmaatschappij AirAsia is volgens de BBC in opspraak gekomen door een bericht op LinkedIn. Tony Fernandes, ook wel de Maleise Richard Branson genoemd, postte een foto van zichzelf in ontbloot bovenlijf aan een vergadertafel met een masseuse achter hem. Daarbij de tekst: heerlijk toch dat je in Indonesië en bij AirAsia tijdens een vergadering gemasseerd kan worden. De BBC leest dat veel mensen de foto ongepast, absurd en onprofessioneel vinden. En dat bericht is inmiddels verwijderd. Verkeersinformatie, Helene de Geest. De meeste vertraging is er op dit moment in Noord-Holland. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen staat bij knooppunt Rottepolderplein een vrachtwagen met pech. Daar zijn twee rijstroken dicht en is de vertraging 20 minuten. Maar daardoor ook een hele lange file op de A22 Beverwijk-Velzen, voor knooppunt Velzen. Daar is de vertraging vanaf Beverwijk 50 minuten. Het is 12 minuten voor 8:30. Steeds meer Oekraïense vluchtelingen in Nederland worden het slachtoffer van mensenhandel. In 2022 werden in totaal meer dan 800 meldingen gedaan van mensenhandel, van wie er 51 Oekraïens zijn. Het jaar ervoor waren dat er nog 7. Connie Rijken is nationaal rapporteur mensenhandel. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat deze aantallen stijgen? Nou, ten eerste komt het natuurlijk doordat er meer Oekraïense vluchtelingen naar Nederland zijn gekomen. We hebben op dit moment zo'n 90.000 vluchtelingen in Nederland. Daarnaast is er ook wel een brede informatiecampagne geweest om te wijzen op de risico's van uitbuiting. Dus dat kan ook een reden zijn dat er meer bewustwording is. En daarnaast is het zo dat vluchtelingen in zijn algemeenheid ook kwetsbaar zijn voor praktijken van uitbuiting. En dus ook Oekraïense vluchtelingen. En wat voor soort mensenhandel gaat het hier over? Nou, in de algemeenheid gaat het over meestal over 3 vormen van mensenhandel: seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting. En bij seksuele uitbuiting kan het zowel gaan over uitbuiting in Nederland of over grensoverschrijdende seksuele uitbuiting, dus dat het in andere landen iemand geworven is en hier wordt uitgebuit bijvoorbeeld. Bij de Oekraïense slachtoffers zien we met name slachtoffers van arbeidsuitbuiting. Dus het overgrote deel, 49 van hen, werden gemeld als mogelijk slachtoffers van arbeidsuitbuiting en 2 van seksuele uitbuiting. En zijn er dan nog bepaalde sectoren waarin dat vooral gebeurt? Ja, we zien dat het veel worden ze via uitzendbureaus geronseld. We zien mensen in de land- en tuinbouw, in de bouw en in de horeca. En in zijn algemeenheid zien we ook vaak arbeidsuitbuiting in bijvoorbeeld de transport en de opslag, maar ook in huishouden. Maar de ronseling via de uitzendbureaus, dat zien we veel bij de Oekraïense slachtoffers. En wie maken die meldingen? Melden ze zichzelf of doen anderen dat? Nee, deze meldingen komen met name van Fair Work. Dat is een organisatie die zich inzet voor goede arbeidsomstandigheden van in ieder. En daar worden zij gemeld. En zij doen ook vaak ook trainingen en voorlichtingen. En dan komen dit soort meldingen aan de orde. Dus zij weten ook wel de organisaties te vinden. En die uitbuiting, dat gebeurt heel bewust door de organisaties die Oekraïners inzetten? Ja, daar worden de organisaties, de mensenhandelaren zelf worden daar beter van. Hè? Door ze niet uit te betalen of juist onder te betalen, lange werkdagen te laten maken. Het allemaal niet volgens de regels te doen. Dus de mensenhandelaar, dat is vaak ook de reden waarom mensen worden uitgebuit. Omdat de ander daar beter van wordt. Ja, ze maken eigenlijk misbruik van de positie van die Oekraïners die hier hun land ontvlucht zijn. Ja, zeker. Nou, dat is ook wel het kenmerk van mensenhandel in zijn algemeenheid. Ja. Dat ze de ander onder dwang, de ander beter onder druk zet om zelf daar beter van te worden. Ja, nou, het is een beetje verbazingwekkend in die zin dat Oekraïners hier mogen werken, ook in gewone banen, toch? Ja, dat klopt. Oekraïners die mogen werken. Dus het is anders dan andere vluchtelingen. Zij hebben een andere status. Overigens zijn ook degenen die in de asielprocedure zitten, die mogen ook werken na een bepaalde tijd. Maar dat is veel beperkter. Oekraïners die mochten vanaf het begin werken als medewerker. Dus gewoon in een contract, niet als zelfstandige. Dat mag dan weer niet. Dus verbaast het u dan dat dit dan toch gebeurt? Dat is op zich wel verbazingwekkend, omdat je dan eigenlijk gewoon in een normaal werk mag werken. Maar we zien ook bij andere migranten, arbeidsmigranten, dat daar risico is, altijd een risico is van uitbuiting. Vaak kennen ze de situatie in Nederland niet, we spreken de taal niet en dat maakt hen ook kwetsbaar voor dit soort praktijken. Dank u wel, Connie Rijken, nationaal rapporteur mensenhandel. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. So many things I want to say. Ask a ton of questions. How do we end up in a fight if we have only good intentions? We had only good intentions, right? There is an elephant. racing, countless messages that I keep on erasing. There's no use for explanations. Who needs useless explanations, right? Whenever the dust settles, maybe that's when we'll talk of a heart to heart. I might be old news to you, but it's something that I'll need to do. Till then, I'm quiet. Keep quiet. Quiet. Ilse de Lange. Overhouden we nu Stand.nl, Kylène Blag. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar ga je het vandaag over hebben? Over de woningnood, waar in de Tweede Kamer ook over wordt gesproken deze week. Met eigenlijk de vraag is, één straatje erbij aan de groene randen van dorpen en steden een goede oplossing om in ieder geval de woningnood wat te verlichten, laat ik het zo zeggen. Het zal niet de totale oplossing zijn. Het idee komt van het Economisch Instituut voor de Bouw. Nieuwsuur had gisteren al een rondgang gemaakt, hè, en dan zie je dat de meeste provincies dat wel zien zitten. Tegelijkertijd hoor je ook milieuorganisaties zeggen, ja, ho, wacht even. Eén straatje, blijft dat bij één straatje? Je geeft ze een vinger en ze pakken de hele hand. Dus we moeten er echt niet aan willen beginnen. Boswachters die natuurlijk ook aan de bel hebben getrokken van politiek, bescherm het groen, maak daar nou meer werk van. Want dus je moet dat niet zomaar gaan weggeven. Het een beetje een soort omgekeerde kaasschaafmethode, zit ik te denken. Nou ja, dat is ook een beetje toch de angst die er wel is. En tegelijkertijd kun je zeggen, op het moment dat het één straat is, je hebt alle infrastructuur al liggen. En je hebt zo per gemeente, nergens komt er een enorme last of druk bij. Dus het kan best als je het op die manier verspreidt. Schijnt het goed te realiseren te zijn. Maar tegelijkertijd hoor je natuurlijk ook van, joh, we hebben dure grond. Zorg dat je die hoogte toch meer in gaat bouwen. Dan neem je minder plek in beslag. Mensen die houden toch van de stad. Dus ga lekker de hoogte in. Daar willen de meeste mensen zitten. Of moeten we meer buiten de Randstad? Dat is wat de jongen natuurlijk zegt. Ja, met die nieuwe Vinex wijken, steden. Ja. Ja, we hadden laatst iemand die zei, we denken zo ontzettend traditioneel. Je moet veel groter denken. En die zat veel meer aan drijvende eilanden op water en zo. Dus er zijn ook misschien veel creatievere oplossingen waar wij nu nog niet voor openstaan, maar die ook een goede oplossing kunnen zijn voor de woningnood. Kortom, praat mee. De stelling is, bouwen in het groen is onvermijdelijk. Dus is dit toch wel de plek waar we moeten gaan bouwen? Weg groen en daar komen de bakstenen. Of niet? 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen, met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik moet niet op een beetje gaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS. Eerst de mens, dan het geld. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de Vriendenloterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18 plus, speel bewust. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Ik benoem tot mijn erfgenamen Sophie, Teun, Kimi, Amal, Youssef, Mahir, Sanam, Gara. Maak een blijvend verschil in de toekomst van een kind. UNICEF is er voor ieder kind, voor nu en morgen. Door UNICEF op te nemen in uw testament, laat u uw nalatenschap spreken voor de lange termijn. Ga naar unicef.nl/nalaten en vraag de gratis brochure aan. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het Israëlische leger heeft op X beelden gedeeld die naar eigen zeggen bewijzen dat Israël niet verantwoordelijk is voor de aanval op het ziekenhuis in Gaza. Volgens Israël zou er bij het ziekenhuis een krater van een raketinslag te zien moeten zijn als het inderdaad een Israëlische aanval was geweest. En het leger zegt in de video dat daar geen sprake van is. Deze beelden zijn nog niet onafhankelijk geverifieerd. Ondertussen roept Israël inwoners van Gazastad opnieuw op naar het zuiden van de Gazastrook te gaan. Volgens het Israëlische leger is daar een nieuwe humanitaire zone met hulp beschikbaar in de stad Al-Mawazi. Joran van der Sloot heeft bekend dat hij Natalie Holloway vermoordde. Volgens de Telegraaf heeft hij de moord toegegeven tegenover de Amerikaanse justitie. Van der Sloot zou een deal hebben gesloten voor strafvermindering. Deze moet nog door de Amerikaanse rechter worden goedgekeurd. En elektronica-keten BCC houdt zijn winkels dicht omdat klanten zich tijdens de faillissementsverkoop hebben misdragen. Volgens het bedrijf kon de veiligheid van medewerkers niet meer worden gegarandeerd. Zo zouden klanten hebben geprobeerd showmodellen van de muur te rukken en personeel hebben bedreigd. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Blijft het voorlopig droog? Ja, ik denk dat het grootste deel van de dag, in ieder geval de daglichtperiode, wel droog zal zijn. Er komt wel neerslag aan, maar dat is eigenlijk weggelegd pas voor in de avond. En dan begint het ook in het zuiden, dus voordat het noorden bereikt, hebben we de avond ook al grotendeels gehad. Daarvooruit hebben we wel veel sluierwolken, zojuist een fraai gekleurde zonsopkomst gehad. Het kleurde op veel plaatsen behoorlijk rood door die hoge bewolking waar de zon tegenaan en doorheen scheen. Die wolken die zullen de zon dus best wel hinderen vandaag. Worden ook dikker, dus geleidelijk aan meer bewolking. 11 graden in het uiterste noorden van het land, 16 of 17 in het zuiden en een matige tot vrij krachtige wind uit het oosten. En dan de dagen hierna gaat het regenen? Ja, het wordt in ieder geval heel erg wisselvallig, want die neerslag van vanavond is zeker niet de laatste die de komende dagen gaat vallen. Het gebied met regen trekt eigenlijk vrij vlot over ons land. Duurt een uurtje of 4 en dan is het weer droog. Maar dan is er wel 20 mm gevallen op sommige plaatsen. Gaat dus even hard. In de loop van de avond en nacht, in de loop van de nacht vooral, wordt het weer droog. Morgen overdag hier en daar een spatje. Wel veel bewolking en grote temperatuurverschillen, 12 tot 20 graden. En in de loop van de dag gaat het dan weer harder regenen. Vrijdag een verregende dag met 6 graden slechts in het noorden, 15 in het zuiden en veel wind. De gevoelstemperatuur ligt dus laag. Het weekend ietsjes minder nat, maar zeker nog niet droog. En pas zondag een beetje zon. En Helene, waar staan de files? Ja, vooral bij Amsterdam en in het midden van het land ook een paar lange files. Op de A1 Duitse grens Hengelo is ook een flinke file aan het ontstaan tussen Oldenzaal en knooppunt Buren. De vertraging is daar 35 minuten. Er is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht. Op de A9 ook maar Amstelveen staat bij knooppunt Rotterpolderplein een vrachtwagen met pech. Er zijn al een tijdje 2 rijstroken dicht. Vanaf Akersloot is de vertraging 20 minuten en op de A22 van Beverwijk naar Velsen daardoor ook file. Tussen de knooppunten Beverwijk en Velsen ook een half uur extra reistijd. Op de A28 van Zwolle naar Assen is bij Assen-Zuid maar 1 rijstrook open door een ongeluk. Kost je ook een half uur. En op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strandnulde en knooppunt Hoevelaken ook nog steeds 35 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de wegverzakking daar. De rechte rijstrook is dicht. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Koninklijke Kunst. Een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons koningshuis. Nu in Museum Gouda.

are both in the first instance highlight intent. And they also create then the platform at the highest political level for officials. Er reizen ministers en bedrijven mee met de koning en er zijn veel gesprekken achter de schermen. To drive forward ideas, projects, cooperation and also cooperation at the global level. Zuid-Afrika is belangrijk voor Nederland op verschillende thema's. Bijvoorbeeld energietransitie. I think one of the big issues that South Africa regards the European many European countries as important partners in is how we manage our just energy transition. En dan niet op de manier van jaren geleden dat Nederlanders hier komen met hun kennis en techniek. Het is nu veel gelijkwaardiger. It has changed very much and we want an equal partnership. Don't take us for granted and don't assume. Especially an ex-colonial power. Yeah, especially them. Absolutely. And so I think of elkaar dus serieus nemen. Dat is essentieel om grote onderwerpen zoals energietransitie samen aan te pakken. Countries like the Netherlands and indeed others in Europe are becoming much more aware and conscious and sensitive to that. And I think that's very important. Een bijdrage van verslaggever Josephine Trehi in verband met dat staatsbezoek aan Zuid-Afrika. Het is 9:10. Het herkennen van een gezicht of een stem. Forensisch onderzoekers maken steeds meer gebruik van kunstmatige intelligentie daarvoor. AI of AI. Maar over het gebruik ervan is nogal wat te doen. Want Zeno Gerards, forensisch onderzoeker van het NFI en bijzonder hoogleraar forensische data-analyse, heeft daarom een boek geschreven over het gebruik van kunstmatige intelligentie bij forensisch onderzoek. Meneer Gerards, goedemorgen. Goedemorgen. Waar gebruikt u die kunstmatige intelligentie op dit moment voor? Die gebruiken we voor een aantal verschillende onderzoeksgebieden. Voor gezichtsvergelijking, sprekerherkenning, sprekervergelijking. We gebruiken het voor deepfakes. Dus deepfakes te maken, maar ook te detecteren. En het zit in heel veel andere softwareproducten die gebruikt worden. Nou, kunstmatige intelligentie, daar is best wel wat over te doen, überhaupt. Hoe zit dat binnen de forensische opsporing? Ja, dus op zich, de methodes moeten gevalideerd worden. En er moet altijd een mens tussen zitten, een deskundige moet daar tussen zitten om te kijken naar de... onafhankelijk van het systeem moet er ook een deskundige kijken naar de sporen. En bijvoorbeeld bij gezichtsvergelijking gebruiken we dan ook het oordeel van de AI erbij. Maar dat is niet uitsluitend het enige oordeel. Dus we hebben ook nog drie deskundigen die onafhankelijk naar kijken. Want daar kan wel wat fout gaan. Ja, dat kan wel eens misgaan. Dat zagen we natuurlijk onlangs nog in Amerika met een zwangere vrouw die onterecht door gezichtsherkenningsalgoritmes werd herkend. En dus het is heel belangrijk om gewoon alles te controleren wat er wordt gedetecteerd. Heel vaak is het goed, maar is af en toe dan gaat zo'n systeem ook de mist in. U heeft er dus een boek over geschreven nu, over die rol van kunstmatige intelligentie binnen de forensische opsporing. Waarom dacht u dat is nodig? Omdat, dit is van via de American Academy of Forensic Science. Dus zagen we dus dat er steeds meer AI wordt gebruikt. En ik heb een collega in Noorwegen en die vond ook dat we daar meer standaarden op nodig hebben. En dat zien we ook met de AI Act. Met 20 verschillende mensen hebben we echt dit boek samengesteld. En ik ben dan een van de editors. Maar waarom zijn die standaarden nodig? Omdat verkeerd gebruik van AI, dat kan resulteren in verkeerde resultaten. Dus AI is heel nuttig, maar we moeten het wel goed gebruiken. En kunt u een voorbeeld noemen van een zo standaard waarvan u zegt, nou, dat zo moet je het wel gebruiken, zo niet? Nou, op zich, je moet dus altijd de mensen erbij betrekken. Want de deskundige moet in de loop zitten van het algoritme, als het ware. En bij voorkeur, ook voor bewijsvoering, moet je ook hebben dat het uitlegbaar is, het algoritme. En dat je ook weet waarom die tot een bepaalde beslissing komt. Dus je moet goed de kaders bewaken. Hè, dat het ook echt klopt wat je aan informatie uit die AI haalt. Gaat het ook juist aan de andere kant heel erg helpen om ingewikkelde zaken die je anders niet kunt oplossen, wel op te lossen? Ja, dat klopt inderdaad. Als er heel veel data is, dan is het voor een mens bijna niet meer te behappen om al die beelden, bijvoorbeeld videobeelden, om die allemaal door te kijken. En dat kan een algoritme veel sneller. Dus dat helpt dan de mens voor grote hoeveelheden data om te analyseren. En ziet u nog ontwikkelingen in de toekomst waarvan u denkt, ach, als we dat voor elkaar krijgen, nou, dan hebben we helemaal stappen gemaakt? Ja, op zich, we zijn natuurlijk bezig met onze AI for Forensics lab, samen met de UvA, Universiteit van Amsterdam. En daarin hebben we ook een aantal verschillende nieuwe ontwikkelingen zijn we mee bezig. Dus voor deepfake detectie, om dat ook veel beter te maken. Maar ook op het gebied van geldstromen, dus het geld witwassen. Om dat met de AI beter te doen en ook verborgen berichten om die beter op te sporen. Oh ja, verborgen berichten? Hoe gaat dat dan? Nou, op zich, je kunt een bericht verstoppen in een beeld bijvoorbeeld, in een plaatje, zonder dat je dat ziet. En sommige criminelen gebruiken dat ook. En die moet je dan weer zien eruit te halen, die verborgen berichten uit die plaatjes of uit die video die er is. En daar hebben we ook een EU-project voor. Dat kan ook met AI, kun je dat detecteren. Dus ook als mensen een nieuw algoritme hebben geïmplementeerd, dan kun je ook met AI nog beter zoeken naar die verborgen berichten. Ja, vooral omdat je waarschijnlijk sneller kunt zoeken ook. Zeker, ja, een beetje sneller. Want als je dat allemaal handmatig moet doen, dan kost dat gewoon heel veel tijd. Dank u wel, Zeno Gerard, forensisch onderzoeker van het NFI en bijzonder hoogleraar forensische data-analyse. Veel supporters spreken zich op sociale media uit over de oorlog tussen Israël en Hamas. En daar zijn hun clubs niet altijd blij mee. Bijvoorbeeld de oud-eredivisiespelers Nusair Masraoui, Hakim Ziyech en Zakaria Abdulghalal spraken online hun steun uit aan de Palestijnen. En de post van Bayern München-speler Masraoui veroorzaakt veel commotie in Duitsland. De clubleiding zegt nu met hem in gesprek te gaan. Maar voor een Duits parlementslid is dat niet genoeg. Johannes Steininger van de CDU, oftewel de ChristenDemocraten, riep op om Masraoui Duitsland uit te zetten. Anwar El Ghazi is door zijn club Mainz op non-actief gesteld. Hij heeft de beladen zin From the river to the sea, Palestine will be free op Instagram gezet. Een zin die door sommigen als antisemitisch wordt beschouwd. Ja, dus omdat dat zou implementeren dat Israël van de kaart geveegd moet worden. Ja, inderdaad, die zin is de afgelopen dagen vaker voorbij gekomen. Ja. En inderdaad als zodanig een opspraak. Of liever gezegd dat alle Joden Israël uit moeten. Dat is zo, ja. Tijani Reinders was de afgelopen interlands van Oranje als relatieve nieuwkomer misschien wel de beste speler op het veld. En dat was voor de Telegraaf een reden om te kijken uit wat voor nest hij eigenlijk komt. Natuurlijk, zijn ouders zijn ongelooflijk trots op de speler van AC Milan. Al zorgt zijn moeder er ook voor dat Tijani niet met zijn hoofd in de wolken gaat lopen. Loop met je hoofd omhoog, maar kijk nooit op iemand neer, is het gezegde bij de familie Reinders. Zijn broertje is niet verrast over de snelle ontwikkeling van de 25-jarige Tijani. Ik ken hem al mijn hele leven, hij past zich altijd snel aan, zegt het broertje in de Telegraaf. In het AD het verhaal van wielrenner Wesley Kremer. 2 maanden geleden kreeg hij midden in de nacht een hartstilstand. Werd gereanimeerd door zijn schoonouders en de artsen waren daarna duidelijk. Stoppen met topsport. Zoiets komt hard binnen, zegt hij in de krant. Kremer huilde heel veel. Maar wanneer hij naar zijn jonge kinderen kijkt, weet hij dat dit de juiste keuze is. Stoppen dus met wielrennen. Ja, en de ouders van zijn partner is hij natuurlijk eeuwig dankbaar. Je hebt mensen die weinig met hun schoonouders hebben, maar voor mij kunnen ze niet meer kapot, zegt hij in het AD. Daar kan je iets bij voorstellen. Ja. En buitenlandse media zijn lyrisch over de stunt van het Nederlandse cricketteam op het WK. Oranje versloeg Zuid-Afrika. It's clapped it! And the catch has been taken. That's a win for Netherlands. We just witnessed one of the major upsets in 50 years cricket. Ja, grote opschudding in de cricketwereld, zegt een commentator in een filmpje van de Internationale Cricketbond. In de Engelse media wordt de Nederlandse overwinning door The Guardian als een shock omschreven. Sky Sports heeft het over een historische overwinning. En media in India zeggen dat dit een van de grootste verrassingen ooit is op een WK. Maar international Paul van Meekeren reageerde kort na afloop bij Langs de Lijn en Omstreken behoorlijk nuchter. Voor hem is het helemaal niet zo'n stunt. Voor onszelf denk ik niet zo groot als voor de rest van de wereld. We hebben de detail waar wij in voorbereiden. De kwaliteit dat we in het team hebben weten we gewoon als we goed cricket spelen, dat we elk team op dit WK kunnen verslaan. Maar als je de cricketmedia van de hele wereld zou volgen, dan die hadden ons nooit een kans gegeven. Dus ja, het is in de cricketwereld is het een hele grote stunt. Binnen het team is het iets waar wij gewoon heel hard in geloofden dat we het konden doen. En dat hebben we gewoon vandaag laten zien. Ja, de wereld wist dus eigenlijk gewoon nog niet wat zij al lang zelf wel wisten. Ze zijn gewoon heel goed, ja. Het Nederlandse cricketteam. Nederland speelt nog 6 wedstrijden in de groepsfase. De eerstvolgende zaterdag tegen Sri Lanka. Verkeersinformatie, Helene de Geest. De meeste vertragingen is er in Noord-Holland door een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Rottepolderplein op de A9. Zowel op de A9 als de A22 heb je daardoor richting het zuiden een uur oponthoud. Maar ook een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Arnhem bij Maarsbergen. Daar zijn 2 rijstroken dicht en is de vertraging 3 kwartier. Must be an angel. Het is een toonaangevend evenement voor de dance-industrie. Het Amsterdam Dance Event. 5 dagen vol met conferenties, workshops, masterclasses en natuurlijk muziek en dans. Vanochtend vroeg werd de eerste rave al gehouden in Hotel Arena. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Hoe klinkt het? Hoe ziet het eruit? Ja, ik moet je zeggen, als dit, ik heb zelden tijdens onze uitzending zoveel energie meegemaakt. Zoveel blije gezichten. Ja, je hoort het. Mensen in sportkleding. Ze zijn niet in een uitgaans-outfit. Maar de meest geziene kledingstuk is hier de yoga-legging. Mensen die dus in sportkleding hier naartoe zijn gekomen, kleurrijk. En al uren staan te dansen. En dan ondertussen het licht zien worden door de ramen van deze voormalige kerk. En dan is dat deze keer niet omdat ze de hele nacht door zijn gegaan. Nee, omdat ze de wekker goed hebben gezet om eerst te gaan dansen voordat ze naar hun werk gaan. Die bezoekers die vinden dat fantastisch. Heerlijk, 's ochtends dansen. Dat kan eigenlijk nooit. Nee, nou, ja, of je moet doorgaan. Maar dit is gewoon voor het werk. Ja. Super, het geeft zoveel energie. Dus je kan echt de rest van de dag weer door. En de ervaring is dus als je zo vroeg je bed uitgaat om te dansen en heel positief met iedereen gezelligheid, dat je zelf energie hebt voor de hele dag. Je staat de hele dag te shinen. Dat is echt heel bijzonder. Ja. Fijne dag dan. Ja, dankjewel. Het echte nieuws. Hier heeft trouwens ook een plek in dit feest in de vorm van een goed doel. Right to Play, dat is een organisatie die verzorgt dat kinderen wereldwijd kunnen spelen. Zijn als partner hier aanwezig en bezoekers kunnen een bijdrage leveren. Gaat ook via de ticketkaartjes. En ze zijn hier aanwezig namens van Right to Play. En de directeur, Marianne van der Helm, die vertelde dat er ook flink wordt gedoneerd. Ze zijn zeker... Nou, ze zijn heel betrokken, zijn ze. Ja. Ja, zeker. En ze willen ook echt meehelpen. Ja. En dat voelt dan toch misschien een beetje gek om hier te staan dansen en te feesten op de ochtend na het drama in het ziekenhuis in Gaza. En u heeft ook projecten in Gaza. Hoe is dat voor u dan? Nou, dat is ook heel dubbel. We zitten met Right to Play kantoor in Gaza. Dat is vorige week gebombardeerd. Er zitten gewoon collega's van ons zitten daar. Dat zijn lokale mensen. Die zijn daar en die hebben natuurlijk heel zwaar. Dat is lastig. En om dan hier de vrolijkheid, de zorgeloosheid te zien? Ja, nou ja, zorgeloos zijn wij zeker niet. En we proberen dus ook via heel veel verschillende manieren ook zo'n dansfeest daar aandacht voor te vragen. Dat die kinderen psychosociale zorg nodig hebben na zo'n verschrikkelijk gebeurtenis. Zonder het feestje hier te verpesten? Zeker, ja. Dus op een subtiele manier. Maar mensen er wel gewoon bewust van te maken. Hoe is het met uw collega's in Gaza? Nou ja, ze zitten daar nog en we houden ze in de gaten. Dus iedereen heeft het bombardement overleefd, gelukkig. Maar we houden ze iedere dag, hebben contact met ze. En ja, het is echt verschrikkelijk. Het is helemaal niet makkelijk. Kinderen zijn hier trouwens ook op de dansvloer. Ja, klopt. Hier zijn kinderen. Zelfs mijn nichtje van een half jaar oud is ook mee. Ja. Wat gebeurt? Ik hoorde DJ even praten. Is het afgelopen? Nee, het is nu de slotceremonie. En hij is bekende DJ MC uit Amerika. En hij komt nog even zijn eigen nummer voordragen van Daybreaker. Dus dat is tof. Dit is Jet van Hessen, organisator. Ik heb er eventjes vooraan op de dansvloer weggeplukt. Was wel lastig om je weg te krijgen. In die enorme dansende menigte. Want u heeft dit georganiseerd. Wat is het idee om 's ochtends te gaan dansen? Ja, het idee is vanuit mijn broer en mij ontstaan. Komt eigenlijk uit Amerika, Daybreaker. Wij hebben het naar Nederland gehaald 5 jaar geleden. Omdat we zelf heel erg van feesten houden. Maar niet 's nachts. Nee, maar ook heel erg van vitaliteit. Dus die combinatie is soms wel moeilijk te vinden in Amsterdam. En we houden ook echt wel van hard dansen. Wat is het voordeel van overdag dansen? Ik ben daarna, je kan daarna door naar werk. Dus dat is sowieso. Ik heb straks nog een training die ik geef na deze Daybreaker. Je hebt meer energie en je ontmoet op zo'n ochtend best wel heel veel leuke mensen. Dus... En het is het nuchterste feestje van heel Amsterdam Dance Event, denk ik. Dat zeker. Er zijn allemaal koffietjes worden geschonken, gezonde sapjes, eiwitshakes om iedereen van bewust veel energie te voldoen. Ja, gezondheid, bewustzijn, wat niet altijd aanwezig is in het uitgaansleven. Nee, zeker niet. Het is echt vandaar Daybreaker, omdat ik zelf echt hou van dansen. En dat mis ik af en toe. En het is bijna klaar, want het laatste nummer. Een eerste feest van Amsterdam Dance Event. En vanavond de officiële opening hebben we het over gehad in het onder het Rijksmuseum, Astrid. Maar het eerste dansen zit erop hier in Amsterdam, Hotel Arena. Matthijs van Wiel, vanuit Amsterdam. NPO Radio 1, podcast. De dag. Zaterdagmorgen werden we opgeschrikt, net als Israël zelf, met het vreselijke bericht wat Hamas aan het doen was. De podcast De Dag.

En op de A28 Zwolle Amersfoort sta je ook nog een half uur in de file voor knooppunt Hoevelaken. Dat heeft te maken met wegverzakking daar. De rechterrijstrook is dicht. Ster. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. Nee! Nee! Nee! Nee! Nee! Nee! Nee. Gewoon nee! ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Nee. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. Verfklus voor het najaar? De vakman van Hubo helpt met slim advies en krasse acties. Voor houtwerk is er Histor Perfect Finish houtlak. Krasvast en extra dekkend en nu met 50% korting. Voordelig verven? Hubo helpt. Het NOS Radio 1-journaal. Oekraïne heeft gisteren voor het eerst zogenoemde Attackams-raketten gebruikt. Dat zijn lange afstandsraketten die geleverd zijn door de Verenigde Staten. En Rusland noemt het een grote fout. Er zou daardoor een confrontatie tussen de NAVO en Rusland dreigen. Oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zeggen de Russen er dreigt nu een confrontatie tussen de NAVO en Rusland, nu deze attackums zijn gebruikt? Nou ja, in het strategisch opzicht, in de polemiek is natuurlijk dat hun lijn. Dat ze zeggen dat Rusland wordt aangevallen door de NAVO om het volk te verenigen achter zich. En dat doet ze ook militair pijn, want het is een zeer nauwkeurig wapen wat je over grote afstand kunt inzetten. Dus alles in de diepte van het grondgebied van de Russen, van de frontlijn, vliegvelden, munitieopslagplaatsen, kun je hiermee aanvallen. Want wat voor soort raketten zijn het? Ja, het is een afkorting van Army Tactical Missile. Dat zijn raketten die je vanaf de grond kunt afschieten. Die meerdere geleidingssystemen heeft, de GPS onder andere, dus heel nauwkeurig is. En eigenlijk met grote precisie doelen kan uitschakelen tot in dit geval met deze versie 165 kilometer. Dat is heel diep achter de front uit. Dus het gaat er vooral om dat ze inderdaad diep in Rusland kunnen komen? Ja, dat was de angst van de Verenigde Staten. Dus er is een soort overeenkomst dat ze absoluut niet mogen worden ingezet op een Russisch grondgebied, maar wel op grondgebied van de Donbass. Dat is veroverd door de Russen. En deze eerste inzet die we nu zien is ook op doelen geweest die in dat grondgebied, in die Donbass liggen. Ze hebben bijvoorbeeld een vliegveld aangevallen waarop Russische helikopters stonden. Dus denkt u dat zolang ze dat doen, nog geen escalatie zal zijn, maar dat zodra de Oekraïners het wel zouden gebruiken, Rusland, echt Rusland in, dat het dan wel uit de hand zou kunnen lopen? Escaleren kan alleen maar zijn in dit geval dat je gaat denken of dreigen met het gebruik van kernwapens. Dat zal Rusland niet gaan doen. Rusland escaleert trouwens zelf ook, want ze hebben net een nieuw wapen ingezet op de grond. Dat is een soort artilleriegranaat met een enorme werking die ze nu aan het uittesten zijn. Dus er wordt geëscaleerd van beide kanten. Maar de stap naar kernwapens zal veel te groot zijn, want Rusland weet dat de consequenties veel te groot zijn. En ook China en India hebben al lang aangedrongen op de Rus om dat niet te gaan doen. Dus het is balanceren, maar het escaleren naar een kernwapen zal niet gebeuren. Dus het blijft meer in de retoriek steken dan in de praktijk, hopen we. Hoe is de situatie überhaupt aan het front op dit moment in Oekraïne? Nou, in Avdiivka, dat ligt in de omgeving van Bakhmut en Donetsk, hebben de Russen zeg maar ruim een week geleden, toen ook Hamas aanviel in de Gaza, een groot offensief gestart met 3 brigades. En een brigade is ongeveer 3000 man met tanks, panzervoertuig echt groot. Oekraïne was daardoor verrast. Maar Avdiivka is waarschijnlijk de best verdedigde stad in Oekraïne. Dus de Russen zijn daar vastgelopen. En we zien ook dat de Russen eigenlijk niet zo goed zijn in het aanvallen. Verdedigen kunnen ze wel. Dat hebben ze wel geleerd de afgelopen maanden. Maar aanvallen is toch anders. En vooral de samenwerking tussen tanks en soldaten te voet en genie. Het was heel slecht. Dus liepen ook vast in mijnenvelden. En werden toen uitgeschakeld door de artillerie van Oekraïne. En de verliezen zijn groot geweest aan Russische kant daar. Dus die aanval ligt eigenlijk vast op dit moment. En dat geldt dus ook voor de Oekraïners, dat ze nogal vast liggen? Ja, maar die maken nog wel steeds kleine vorderingen. Omdat ze anders vechten, vooral met infanteristen en eigenlijk loopgraaf voor loopgraaf in. Die maken nog steeds kleine vorderingen ten zuiden van Zaporizhia en Robotine. Maar grote verschuivingen op het front zien we niet. Grote verliezen zien we helaas nog steeds wel. Dank u wel. Oud-commandant landstrijdkrachten Mart de Kruijf. In de Verenigde Staten is voor het eerst gestemd over een nieuwe voorzitter in het Huis van Afgevaardigden, een van de meest invloedrijke posities in de Amerikaanse politiek. Alleen een meerderheid voor een nieuwe voorzitter, die is er nog niet. Dus volgt vanmiddag een tweede stemming. Republikein Jim Jordan is de enige kans hebben eigenlijk om de weggestemde Kevin McCarthy op te volgen. Maar hij kreeg dus na die eerste stemronde niet genoeg steun. Correspondent Rudy Bauma, Jim Jordan de enige kans hebben. Waarom is hij dan nog steeds niet gekozen? Ja, omdat hij niet al zijn Republikeinse partijgenoten achter zich kan krijgen. En de Democraten, het huis, die stemmen allemaal op hun eigen kandidaat. Dat is Hakeem Jeffries. Die is bij voorbaat al kansloos, omdat de Democraten in de minderheid zijn in het Huis van Afgevaardigden. Maar de Republikeinen, die hebben ook maar een kleine meerderheid. En ja, ze mogen maar een paar afvallers hebben eigenlijk. En dat is gebeurd, want ja, 20 Republikeinen kozen voor andere partijgenoten. Want een deel van de Republikeinen, die pruimt die Jim Jordan eigenlijk niet. Wat hebben ze op hem tegen? Hij komt echt uit het Trump-kamp. Is heel conservatief, medeoprichter van de ultraconservatieve Freedom Caucus, die aan de stoelpoten van de vorige voorzitter hebben gezaagd en hem succesvol hebben weggewerkt. En hij heeft Trump intensief geholpen twijfels over de verkiezingsuitslag van 2020 te wekken. En ja, gisteren werd die Jordan zelfs nog gevraagd: hey, heeft Donald Trump nou de verkiezingen van 2020 verloren? Maar daar gaf hij geen commentaar op. En hij is ook een van de minst effectieve parlementariërs. Dat blijkt uit een analyse van twee universiteiten. Die Jordan heeft er in 16 jaar geen één wet doorheen gekregen. En ja, verder vooral bij voorbaat kansloze voorstellen gesteund. En hij blijkt op twee parlementariërs na het minst bereid tot politieke compromissen. Toch is hij blijkbaar komen bovendrijven. Wat heeft hij dan geprobeerd om wel genoeg Republikeinen aan zijn kant te krijgen? Ja, hij is in ieder geval het weekend heel druk geweest om binnen kamers zijn critici te paaien met allerlei beloften. Zo belooft hij de partij te verenigen en wil hij zelfs militaire steun in Oekraïne ter stemming brengen in het huis. Dat is een heel heikel punt op die uiterste rechterflank van de partij. Hij heeft zelf eerder overigens tegen extra hulp aan Oekraïne gestemd. Maar er zijn ook agressievere methoden gebruikt. Zijn medestanders publiceerden de telefoonnummers van twijfelaars binnen de partij op social media. Met als doel afgevaardigden overspoelen met telefoontjes en hen te overtuigen dat ze dat toch echt voor hem moesten kiezen om hun eigen herverkiezing straks niet in het geding te brengen. Maar hoewel niet al zijn critici overtuigd zijn, kiezen sommigen al wel eieren voor hun geld. Eerst had hij zo'n 50 tegenstanders, nu nog maar zo'n 20. Want een deel van die tegenstanders die redeneert, ja, een huis met Jordan aan het roer is misschien minder erg dan een verlamd huis zonder voorzitter. Hè? Want dat is de situatie al 2 weken. Ja, maar goed, ze hebben dus blijkbaar echt wel behoorlijk wat op hem tegen. Dus hoe groot is de kans dat die laatste 20 toch nog overstag gaan? Ja, bij zijn voorganger, Kevin McCarthy, duurde het 15 stemrondes en 4 dagen. Nou, zoiets kan nu dus ook gebeuren bij Jordan, hè, want de partij is verdeelder dan ooit. Nou, later vandaag is dus die tweede stemming voor hem. En hij moet hopen dat zijn laatste tegenstanders op een gegeven moment, na veel onbesliste ronden, ja, zo murf gebeukt zijn dat ze toch overstag gaan. Ja, en waar je het net over hebt, dat verlamde huis zonder voorzitter. Is het echt een verlamd huis als die voorzitter er niet is? Ja, absoluut. Ja, zonder speaker kunnen er geen nieuwe wetten worden aangenomen. Dus dat congres dat ligt echt al 2 weken op zijn gat. Er dreigt 17 november opnieuw een zogenoemde shutdown. Want voor die tijd moeten parlementariërs het eens worden over de begroting. Maar ja, die parlementariërs zijn dus letterlijk niet in debat en aan het werk op dit moment. Ja, en voor president Biden is het ook een dubbel probleem. Want die wil, dat is het nieuws van vandaag, een steunpakket van $100 miljard door het congres loodsen. Om Oekraïne en Israël extra militaire steun te kunnen geven. Dat is een deel van. Er zit ook iets over Taiwan in en de versterking van de Amerikaanse grens bij Mexico. Maar ja, een soort pakket waar het hele congres zich achter moet kunnen scharen. Maar ja, dan moet het congres wel actief zijn. Rudy, dankjewel. Correspondent Rudy Bouw. En verkeersinformatie nog, Helene de Geest. Ja, de meeste files zijn nu snel aan het verdwijnen. Behalve dan de file op de A28 Zwolle-Amersfoort. Die zal er voorlopig nog wel even staan bij knooppunt Hoevelaken. Dat heeft te maken met de wegverzakking daar. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging is ongeveer een half uur. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Pata is een Amsterdams kledingmerk dat bekend staat om zijn voetbalshirts. Mag nu shirts ontwerpen voor het elftal van FC Barcelona. Creatief directeur van Pata, Vincent van der Waal, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Hoe is dat tot stand gekomen? Ja, dat is dat gebeurt dan via een langlopende samenwerking die we met Nike hebben. Zij kennen ons natuurlijk goed, omdat we veel samen doen. Ze weten ook onze geschiedenis, wat wij doen met voetbalshirts. Dat zijn echt items die mensen verzamelen. Dus op die manier dachten ze, en gezien ons bedrijf, hoe dat is opgezet, ik denk dat dat ook meetelt, dat ze daarbij uitkwamen. Van, ze zochten een partner voor Barcelona, dat ze bij ons uitkwamen. En wat dacht u toen u dat hoorde? Nou, dan ben je ontzettend, ontzettend blij. En dat is bijna een soort jongensdroom die uitkomt natuurlijk. Alleen in het begin weet je ook wel met dit soort dingen dat je soms eventjes moet wachten tot zoiets echt doorgaat. Want dat wil nog wel eens in dit soort dingen anders gaan, weet je. Dus pas als die handtekening is gezet, denk je, nou, ja, het gaat echt gebeuren. Ja, zeker, ja. Het is niet het shirt waarmee ze op het veld in de wedstrijd staan, maar wel op het veld staan, geloof ik, hè? Ja, ze warmen erin op. Dus het is een opwarmshirt. En daar hebben ze er een aantal van in ieder seizoen. En daarvan mochten wij er eentje maken. En hoe ziet het eruit? Het is gebaseerd op een vascular system, dus op een bloedsomloop. We hebben bedacht van als we het ultieme shirt voor een fan willen maken, wat zou dat zijn? Dan gaat het om hart, om DNA, om passie. En toen dachten we, die bloedsomloop op van die medische kaarten, die is eigenlijk al in de kleuren van Barcelona. Die aderstelsels, die zijn al rood en blauw. Dus dat was eigenlijk al iets wat al daar stond voor ons. Dus daar hoefden we eigenlijk vrij weinig aan te doen. En dat is zo'n duidelijk verhaal, vonden we. En gelukkig vond iedereen dat, ook zowel bij Barcelona en Nike en noem het op. Ik zit nou even naar een plaatje te kijken. Je ziet ook echt een hart. En dan, als het ware, het aderstelsel inderdaad. Met het logo bovenop het hart, ja, zeker. Ja. Jullie kwamen dus op dat idee door te denken bloedsomloop. Want jullie gingen wel echt uit van de kleuren van Barcelona? Ja, zeker, tuurlijk. Als je zoiets gaat doen, dan word je eerst door het team van Nike. Die neem je door, zeg maar, wat dat jaar de plannen zijn voor zo'n club. Die laten je zien en waar dat allemaal om gaat. En dit jaar was bijvoorbeeld een belangrijk ding. Een soort tagline was Coolers del Mon. Dat staat voor fans wereldwijd. Coolers, dat zijn de fans van Barcelona. Dus aan de hand daarvan zijn we gaan nadenken. Het moest echt een soort ode aan de fans worden, dit shirt. Dus op die manier zijn we gaan zoeken. Want fans kunnen het dadelijk ook gaan kopen. Ja, zeker. Ja, het is al uit. We hebben niet alleen shirt gemaakt. We hebben ook schoenen gemaakt. We hebben een kleine collectie gemaakt. En dat is gewoon bij ons te krijgen. Ja. Ja, jullie zijn dus al heel lekker bezig. Maar wat betekent nou zo'n deal waar Barcelona bij betrokken is? Ja, dat is wel een groot ding ook voor ons. We doen best grote projecten. Maar dit is natuurlijk toch wel weer een soort mijlpaal in de dingen die we doen. En opent dat ook weer andere deuren? Ja, dat moet blijken. Maar ik denk het is in ieder geval een bevestiging van wat we aan het doen zijn. En ik denk ook een bevestiging van waartoe we in staat zijn. We hebben ook daaromheen een hele mooie video gemaakt dat heel erg goed ontvangen is. Dus het laat heel erg goed zien van wat we allemaal kunnen. En dat we wel degelijk heel serieus genomen worden. Dus dat is goed, lijkt me. Ja, en zo te horen geeft het ook energie. Ja, dat geeft ontzettend veel energie en kracht om je dromen door te laten. Of weet je wel, om je dromen na te streven. Zeker. Hartelijk dank. Vincent van der Waal, creatief directeur van kledingmerk Patta. Reactie aan de redactie. Deze uitzending ging het veel over de aanslag op een ziekenhuis in Gaza gisteravond, waarbij volgens de Palestijnse autoriteiten minstens 500 mensen om het leven zijn gekomen. Hark van Rommel vraagt zich af hoe er al zo snel een dodenaantal kan worden genoemd. Zijn ze eerst bezig met tellen in plaats van hulp verlenen? Ja, we hebben even een beetje nagevraagd hoe dat hier op de redactie ging gisteravond. Ja. Want toen waren wij er natuurlijk niet. Het eerste bericht kwam iets voor 6:30. Door Hamas werd die eerste melding gedaan van doden en gewonden. Dat zijn we natuurlijk eerst gaan controleren. Bijvoorbeeld beeldmateriaal wordt bij ons op de redactie ook allemaal gecheckt. Ja. Voordat het in uitzendingen komt van klopt dit wel? Is het niet oud beeld? Is het niet gemanipuleerd beeld? Vervolgens rond 7:50 is het eerste online bericht gepubliceerd. Dan is het natuurlijk nog steeds een inschatting. Toen is ook iedere keer gezegd minstens 500 doden. Dat is nog steeds overigens de inschatting. En dat is nog steeds de inschatting. Er wordt door de Palestijnse autoriteit gezegd dat er waarschijnlijk nog honderden onder het puin liggen. Dat schrijven we dan ook toe aan die Palestijnse autoriteit. Maar als je weet dat in de binnentuin van het ziekenhuis al duizenden mensen zaten die daar hun toevlucht hadden gezocht, dan klinkt het ook niet heel erg onwaarschijnlijk. Nee, en dan is het woord minstens inderdaad misschien wel nog heel conservatief. Ja, zouden zoveel meer kunnen zijn. Ja. Dat, die vrees is er in ieder geval. Ja. Ja. Daisy had ook nog een vraag over de aanval op het ziekenhuis. Zij wil weten of er geen objectieve partij is die kan achterhalen wie nou de raketten heeft afgevuurd. Ja, want de verschillende partijen wijzen naar elkaar. Ja. Hè? Israël zegt wij waren het niet. Hamas zegt van wel. Ja. De vraag hebben we nog even voorgelegd aan de man die ik net sprak. Voormalig commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf. Door de grote aantallen explosies in de Gazastrook, de weersomstandigheden en het feit dat je met satellieten niet alles kunt zien, is het heel moeilijk te bepalen wie nu eigenlijk bewijs kan leveren voor de inslag in het ziekenhuis in Gaza. Wat je eigenlijk zou moeten doen is forensisch onderzoek op de grond door een onpartijdige instantie. Maar dat zie ik op korte termijn niet gebeuren. Kortom, we moeten heel voorzichtig zijn de komende tijd om een oordeel te vellen over deze vreselijke ramp. Ja, dit is een typisch voorbeeld van dat je in een oorlog zoveel te maken hebt met feiten die je niet meteen kunt checken. Ja. Waar je dus alle voorzichtigheid moet betrachten. We weten het voorlopig gewoon niet zeker. Verslaggever Josephine Treje vertelde vanuit Zuid-Afrika over het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en Maxima. En onder meer het thema energietransitie komt daar aan bod. Henry wil weten op welke manier Nederland en Zuid-Afrika dan meer gaan samenwerken op het gebied van energietransitie. Gaat het dan om onderzoek, de productie van goederen of handel? Josephine heeft die vraag nog even beantwoord. Die samenwerking tussen Zuid-Afrika en Nederland zal liggen op verschillende gebieden. Aan de ene kant groene waterstof, dat is iets waar Nederland heel erg geïnteresseerd in is. En waar ze hier in Zuid-Afrika de mogelijkheden toe hebben. Er is hier veel zon, er is hier veel wind, er is hier veel ruimte. En ook is er een verbinding van Nederland naar Namibië, buurland van Zuid-Afrika, om die waterstof naar Europa te vervoeren. Dus we zijn ook hier de komende tijd aan het kijken hoe dat transport van Namibië doorgetrokken kan worden naar Zuid-Afrika. En het is niet alleen dat wij hier dingen komen halen, we willen ook kennisoverdracht brengen. Bijvoorbeeld als het gaat om elektriciteit, een probleem hier in Zuid-Afrika. Soms valt de elektriciteit een paar uur per dag uit. Wij kunnen weer vanuit Nederland daar kennis over meebrengen. En wij in Nederland hebben daar weer veel verstand van. En dat er veel wind is, dat hoorde je een heel klein beetje in de microfoon. Ja, dat is dan inderdaad voor de energie wel weer handig, op termijn. Ja. En in een bericht over een badmuts met elektroden die een herseninfarct kan signaleren, had ik het even moeilijk met een woord. En de resultaten worden deze week gepubliceerd in het medisch vakblad Neurology. Nou, dat is ook een moeilijk woord, ja. Inderdaad, dat constateerde ik al op de vroege ochtend. En Marcel schrijft, had Wouter nu weer een moeilijk woord in het overzicht? Weer? Marcel? Hij probeerde juist zo duidelijk mogelijk te schrijven. Dat is dan blijkbaar niet gelukt. Of had de redactie een paar letters verwisseld, vraagt hij zich nog af. Nee, ik kan de redactie absoluut de schuld niet van geven. Dit was mijn eigen schuld. Het woord was even moeilijk mijn mond uit te krijgen. Ik ga het nu weer proberen. Het vakblad Neurology. Ja, het ging gewoon even een beetje mis met verbindingjes in jouw hoofd. Ja, het was een beetje neurologisch bij mijzelf op dat moment even niet in orde. Ja. Maar het is zo'n Engels woord met een heleboel R en G en zo. Dat, soms komt het wel eens je mond moeilijk uit. En het feit dat het 6:45 was, heeft daar misschien ook wel een klein rolletje in. Ja, je moest zoals ze dan in Rotterdam zeggen, je bek even een douw geven. Precies, zo is het. 3 voor de dag. De Amerikaanse president Joe Biden bezoekt Israël. Hij zou naar Jordanië reizen voor gesprekken met andere leiders uit die regio, maar die top is afgeblazen. Correspondent Nasser Habiballah vertelt over Bidens positie in het conflict. De Amerikanen die hebben zich natuurlijk in het begin meteen heel duidelijk gemaakt dat ze vierkant achter Israël staan in het verdedigen tegen Hamas. Maar naarmate het aantal burgerdoden in Gaza stijgt en helemaal naar wat er gisteravond in dat ziekenhuis gebeurde, wordt het voor Biden toch meer een balanceeract tussen steun voor Israël, maar ook laten zien dat hij om de Palestijnen geeft. De Tweede Kamer debatteert over het formatieproces na de verkiezingen. of hoe dat ging in 2021... en wat er misschien wel anders moet na de verkiezingen straks in november. En Ajax en FC Twente kunnen zich plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Dan hebben we het over vrouwenvoetbal. Ajax is zo goed als zeker omdat de eerste wedstrijd tegen Zürich met 6-0 werd gewonnen. Voor Twente is het wat spannender. Die ploeg moet winnen omdat de eerste wedstrijd tegen BC Hecken 2-2 werd. Trainer Joran Pot probeert de wedstrijd zo ontspannen mogelijk in te gaan. Nou ja, we hebben vorige week besproken de wedstrijd van Hecken. Wat we daarin mee kunnen nemen na deze week. Een bepaalde volwassenheid, slimmigheid. Bijvoorbeeld de eerste goal. Vlak voor rust en gelijk na rust. Een bepaalde scherpte, daar hebben we het over gehad. Voor de rest probeer ik ze met name relax over te komen. Zodat we ontspannen deze wedstrijd ingaan. Want ja, de wedstrijd al zie je, wat er op het spel staat, brengt al genoeg. Trainer Joran Pot van Twente. Zometeen spraakmakers, Guilaine. Waarin we het gaan hebben over bouw in het groen. Tweede Kamer gaat daarover praten. Er moeten natuurlijk heel veel huizen worden gebouwd. Maar ga je meer de hoogte in? Zijn er alternatieven? Of is het toch onvermijdelijk dat er wat meer in het groen neergezet gaat worden? Al is het maar bij elk dorp of stad een straatje. U kunt erover meepraten. Ziet u het zitten, wel of niet? Laat het weten in Spraakmakers. En Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft op X beelden gedeeld die zouden bewijzen dat Israël niet verantwoordelijk is voor de aanval op het ziekenhuis in Gaza-stad gisteravond. Volgens Israël zou er een krater van een raketinslag te zien moeten zijn als het inderdaad een Israëlische aanval was geweest. En het leger zegt in de video dat daar geen sprake van is. Deze beelden zijn niet onafhankelijk geverifieerd. Bij de raketinslag op het ziekenhuis kwamen volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid tenminste 500 mensen om het leven. Volgens het Rode Kruis heerst er na de raketinslag chaos in Gaza-stad. Zo'n 100 gewonden moesten worden verdeeld over andere ziekenhuizen in de regio. Volgens de hulporganisatie is er in Gaza een groot tekort aan drinkwater en brandstof. En de Chinese president Xi en zijn Russische ambtgenoot Poetin hebben elkaar vanochtend ontmoet in Peking op de top over de nieuwe zijderoute. Poetin bedankt Xi voor de uitnodiging.